استغنا سے ہم بیٹھتے ہیں کہ دین میں طلب کی ضرورت، طلب والوں کی ترقی ہوتی ہے، وہ دین میں جو قناعت کر لے اس کی ترقی رک جاتی ہے، اور دین میں اعتراض جو شروع کرے وہ محروم ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفا. محترم بھائی دوستو بزرگوں، الحمدللہ جمعہ کی صبح سے حج عمرے کی لائن کی باتیں کے مذاکرے ہو رہے ہیں. اللہ کرے ان مذاکروں میں اللہ برکت دے دے اور ہماری حاضری اچھے سے اچھی ہو جائے اور ہمارا حج عمرہ اچھے سے اچھا ہو جائے. حج عمرہ اچھا ہو گیا تو پوری زندگی اچھی ہو گئی. جیسے یہ جماعت کی نماز، اس کا اثر ایک محلے پر ہے کہ مسجد آباد ہے وہ محلہ آباد ہے. جمعہ کی نماز کا اثر ایک قصبے پر ہے، اور عید کی نماز کا اثر شہر پر ہے، اور حج عمرے کا اثر پوری دنیا پر ہے. حج عمرے اچھے ہونے سے دنیا کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، حج عمرے بگڑنے سے دنیا کے حالات بگڑ جاتے ہیں. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی لوگ حج میں جو بھول کرتے ہیں اور اس پر جو دم لگتا ہے، یعنی خون بہانا، خون بہانا، کچھ بھولوں پر چھوٹا جانور لگتا ہے، کچھ بھولوں پر بڑا جانور لگتا ہے، تو یہ حاجی دم نہیں دیتے. پتہ ہی نہیں ہوتا دم کتنے لگے میرے اوپر، پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے دم لگے، دم لگا کہ نہیں لگا. جب وہ وہاں خون نہیں بہاتے تو دنیا میں ایمان والوں کا خون بہتا ہے، پوری دنیا میں اس کے اثرات ایمان والوں کا خون بہتا ہے. ہاں، اس لیے کہ حرم کی حرمت باقی رہے گی تو دنیا باقی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وصیت فرمائی ہے حرم کے بارے میں بھی، بیت اللہ کے بارے میں. لوگوں اس کی تعظیم و تکریم اور اس کی عزت کرتے رہو. دو مرتبہ یہ پورا منہدم ہوا ہے، دو مرتبہ بیت اللہ ٹوٹا ہے پورا، تیسری مرتبہ ٹوٹے گا پھر نہیں اٹھے گا. اور فرماتے تھے وہ حفصی میرے سامنے ہیں کہ جو اس کی اینٹوں کو ایک ایک کر کے گرائے گا، یہ گرنے والا ہے پھر نہیں اٹھے گا، اس سے پہلے اس کی عزت کر لے گا. اور مکے کے آجو باجو کی زمین کو حرم کہتے ہیں، اس کی بھی بہت عزت کرے. یہ حرم کے ایریے میں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے، بہت عجیب بات لکھی ہے علماء نے. دوسری جگہ گناہ کا ارادہ گناہ نہیں ہے، لیکن حرم کے ایریے میں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے. حدود حرم میں نیکی لاکھوں گناہ، اس لیے بھائی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، پاک جگہ، حرمت والی جگہ، وہاں کا جھاڑ پان بھی نہیں توڑ سکتے حرم کے ایریے میں، وہاں کے جانور کو چیڑا نہیں سکتے. شاہی محل میں ہم پہنچ گئے، بغیر ایمان والے کو اندر انٹری نہیں ملتی. اس کے جو گیٹ ہے ایسی ریال بنی ہے، حرم کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں دو بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایک بورڈ پر لکھا ہے وے آف مسلم، مسلمانوں کے جانے کا راستہ، دوسرے بورڈ پر لکھا ہے وے آف نان مسلم. پوری دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے درخواست کی کہ ہم کو اندر جانا نصیب ہو جائے، آج تک نہیں ملا ہے. کوئی چیٹنگ کر کے جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو وہاں ایمان دے دیتے ہیں، یا تو پھر اس کو کوئی چیز میں بڑی مصیبتوں میں پھانس دیتے ہیں. بہت ساروں کو تو ایمان مل جاتا ہے نام بدل کے، ایسے حالت میں کوئی باقی اس کے اندر غیر ایمان والا جا نہیں سکتا، دجال بھی نہیں جا سکے گا دونوں حرم میں، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بادلوں کو کہے برس جا تو برس جائیں گے، زمین کو کہے کہ اگ جا تو اگ جائیں گے، پوری دنیا میں جہاں چاہے جا سکتا ہے. اتنی طاقت رکھنے والا وہ حرم میں نہیں داخل ہو سکے، دونوں حرم میں فرشتوں کے پیرے ہوں گے وہاں. ہاں، اور دجال جیسی طاقت کو بھی وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے. ایسی جگہ پر ہم جا رہے ہیں، بولو کتنی تیاری کرنا چاہیے. اچھا، جانے سے پہلے کچھ تیاری پہلی مجلس میں ہوتی ہے، جمعہ سے پہلے لیکن جمعہ کے پہلے بہت کم مجمع پہنچا تھا, تو وہ باتیں رہ گئی ہے, تھوڑی تھوڑی بیچ بیان میں آئی ہے, لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور بہت اہم باتیں ہیں جانے سے پہلے کی. ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں, دو پانچ باتیں اشارے کر دیتا ہوں کیونکہ بیانوں میں کافی آ گیا. ایک تو تعلیم میں آیا تھا کہ حلال مال کے ساتھ آئیے. اللہ نے کیا کہا؟ مال حلال کے ساتھ آئیے ہو, حرام کمائیوں کے ساتھ آدمی حج عمرے میں جاتا ہے اور لبیک پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک, تو فرشتے کہتے ہیں لا لبیک لا صادق, تیری حاضری قبول نہیں ہے, تیرا آنا معتبر نہیں ہے, کیونکہ تیری کمائی حرام, تیرا لباس حرام, تیری سواری حرام. اب حرام کمائی تو ہم سب جانتے, لوگ دارو کی اور جگار کی اور سود کی اس کمائی کو حرام سمجھتے. مفتی عباس صاحب نے بلیشور میں حرام کمائی کی ایک مثال دی کہ حرام مال, اور اس میں آج 90% مجمع مبتلا ہے ہمارا, وہ جو مثال دی کیونکہ ان کے پاس تو روز کے مسئلے آتے, مفتیوں کے پاس روز کے مسئلے آتے, اور اس کو کوئی حرام سمجھتا بھی نہیں, آرام سے کھا جاتے لوگ. مفتی صاحب نے کہا دیکھو حرام کمائی کی بہت ساری شکلیں ہیں, اس میں ایک شکل یہ ہے کہ ہم ورثہ نہیں بانٹتے. وہ اللہ والو بھائی کوئی تعلیمی گز کر لو تو کفنیاں اتار کے سو رہے, ابھی گھر ہی جانے کا ہے بھائی, تشریف لاؤ بھائی. تو بھائی اوپر مت دیکھو, میں یہ دیکھ لیا, میں نے اعلان کر دیا, نہیں تو ایک آدھ کو دوسرے کو من ہو جائے گا, جیسے ٹھنڈا دیکھ کے من ہوتا ہے نا, ٹھنڈے کو دیکھ کر بھائی میرا بھی ایک بنا لیں وہ شربت. مفتی صاحب نے کیا دیکھو, والد کا انتقال ہوا اور مال بچا ہے اور اس میں سے لوگ حج عمرہ کرتے ہیں, ماں کہتی ہے بیٹا تو چلا جا, ایک بیٹا چلا گیا, وہ مال تقسیم تو ہوا نہیں, اس کے تقسیم کرنے میں بہت جلدی کرو, وہ جلدی ہوتی نہیں, برسوں تک ورثے پڑتے نہیں, وہ مال گڑبڑ والا چلتا رہتا. کس کا ہے یہ مال؟ یہ بابا کا مال. تو حلوائی کی دکان پہ نانی کا فاتیا, کوئی ایک بیٹا چلا حج میں, کوئی عمرے میں, لڑائیاں پھر بڑھتی, مالک تو بنے ہی نہیں. یہ مفتی صاحب نے مثال دی کہ دادا کا مال, پھپھیوں کو ابھی تک ورثہ نہیں دیا ہے, بھائی کے پاس ہے جو ہے پورا قبضہ, اسی طرح بابا کے مال کا کوئی ایک آدھ بھائی کے پاس ہے یا بڑے بھائی کے پاس ہے اور تقسیم کیا نہیں ہے, نہ اس میں سے حج عمرے ہو رہے. تو میں ایک حاجی کو لے کے آیا تھا ہمارے محلے کے, اس نے بیان کے بعد کیا, مفتی صاحب نے جو کیا نا میرے اوپر پیٹ ہوتا ہے, ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا اور ماں نے کیا کہ بیٹا تو عمرے میں چلا جا, ورثے پڑے نہیں ہمارے بھی, تو کیا کروں میں, موقف کروں؟ نہیں نہیں, ایسے موقف نہیں ہوتا, ہر مسئلے کا حل علماء کے پاس ہوتا ہے. وہ مفتی صاحب تو بیان کر کے نکل گئے, تو ان کے اپنے راندیر کے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے, مفتی عارف حسن صاحب حیات تھے تو ان کے پاس گئے, مفتی عارف حسن صاحب کو پورا بات بتائی کہ ایسا وہاں بیان میں سنا اور سیم کیس ہمارے بھائی کا ہے. تو مفتی صاحب نے ایک علماء کے پاس جاوے ایک منٹ میں مسئلے حل ہو جاوے, مفتی صاحب نے کہا کوئی حرج نہیں, حج میں جانا کینسل مت کرو, بس بھائی بہنوں کو جمع کر کے یہ نکی کر لو کہ آنے کے بعد ورثہ پڑے گا, اور کتنا خرچ ہوگا تمہارا حج میں, تو اڑی میں ہوتا تھا, ٹور میں اڑی میں ہوتا تھا, کہ 3 لاکھ کا تم اپاڑ لے لو, 3 لاکھ کا اپاڑ لے لو, آنے کے بعد ورثہ جب بٹے گا تو میں 3 لاکھ نہیں لوں گا. ایک منٹ میں حل مسئلہ, میں 3 لاکھ نہیں لوں گا تم کو, یہ انہوں نے اپاڑ لے لیا, تم نے ورثہ بٹے گا 3 لاکھ تمہارے لینے کے نہیں. وہ خوش ہو گیا, حج بھی ہو گیا اور ورثے بھی بڑھ گئے. ورثے بانٹتے ہی نہیں ہم لوگ بھائی, بھاتی کھلانے کا رواج ہے, کوئی کہ وہاں بھاتی کھلا دے میت کے بعد, میت کے بعد بھاتی اس لیے کھلائی جاتی ہے کہ بھائی جلدی ورثے پاڑو, ابھی بابا کے مال میں سے مت کھلاؤ, مرحوم کے مال میں سے مت کھلاؤ, آجو باجو والے کھلاتے ایک ٹائم, دو ٹائم, 3 ٹائم, 6 ٹائم, تاکہ وہاں تک تم ورثے بانٹ لو. ورثے پڑھتے ہی علماء کی ایک جماعت نے تحقیق کی, کیا تحقیق کی, کہ گجرات میں بہت دنگے ہوتے, اور جہاں جہاں دنگے ہوتے فسادات ہوتے, مسلمانوں کے گھر جلتے, دکانیں جلتی ہیں, نقصان ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ کیا؟ ہاں اللہ ظالم تو ہے نہیں. تو اس کا سروے کیا, جا جا کے ملاقاتیں کی, جس کا زیادہ نقصان ہوا ہے پوچھا کیا ایسے ہی بات ہے. تو دو وجہ ملی, دو وجہ ملی. ایک تو یہ کہ ورثے تقسیم نہیں ہوتے, اللہ پھر وہ پھونک مارتا ہے وہ زمینوں کو, وہ گھروں کو, وہ دکانوں کو, اس میں پچاسوں کا حق ہے. اور دوسرا زکات نکلتی نہیں ہے. ہاں زکات نہیں نکلتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مال کی زکات نہیں نکلتی اور وہ مال حلال مال میں روٹیشن میں آ جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں زکات کا مال جلدی نکالو سائڈ پر, زکات گن کے سائڈ پر نکالو, چاہے پھر اس کو تھوڑا تھوڑا اس میں سے دیتے رہو. باقی حلال مال میں زکات مل گئی اور وہ روٹیشن میں آیا اور برسوں سے زکات نہیں نکلتی, گن کے نہیں نکالتے, لمسم نکالتے. میرے بہت 10,000 نکالتے تھے, میں 20,000 نکالتا ہوں لمسم. یہ کوئی آر ٹی او کا ٹیکس نہیں ہے کہ لمسم نکالو. یہ تو سونا گنو ابھی کی ویچان قیمت, شیئر ہے بیچنے کے لیے رکھے اس کی ویچان قیمت, زمین پلاٹ فلیٹ جتنے ہیں بیچنے کے اس کی ویچان قیمت, اور کیش ہے ادھاری جو آنے والی ہے, یہ سب کو پلس کرو بھاگیا 40. تو کھوکھوں اور پیٹیوں میں زکات نکلے اور ہم ہزاروں میں پتا دیتے. وہ مال گڑبڑ والا, وہ مال ہلاک ہو جائے گا. پاک مال کو زکات کا مال ہلاک کر دے گا جو روٹیشن میں آئے گا, تو یہ نقصان دیتا ہے. اس لیے مال حلال کی کوشش کریو, اپنی فائل بتانے کی. دیکھو یہاں مجمع میں بھی سی اے بیٹھے ہیں, ان کے پاس لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے کہ بھائی ہمارا جی ایس ٹی کتنا لگے, انکم ٹیکس کتنا لگے, سیل ٹیکس کتنا لگے, تو یہ سب رستے بتا دیتے کہ دیکھو یوں کرو یوں کرو یوں کرو, تمہارا جی ایس ٹی بچ جائے گا, انکم بچ جائے گا, سیل ٹیکس بچ جائے گا. علماء کے پاس جا کے اپنی فائل بتاؤ, یہ ہے میرا پاس, زکات کتنی نکالوں اور حج میں سے کیسے جاؤں, بیوی بی کو پیسے کا مالک بناؤں, بہت رستے ملیں گے, اشارے میں نے کر دیے. تو ایک کام حلال مال کی کوشش کریو, وہ علماء اکرام رستے بتائیں گے. تو ایک کام کرو تم ادھار لے لو. ایک مثال دیتا ہوں, یہ اس کو فتوا مت سمجھیو. پھر تمہارے مال کو اس میں دے دو اور اس سے پیسے اداری کے پیسے وہاں بھر دو. کبھی کہیں گے غیر مسلم سے ادھار لو, کبھی کہیں گے مسلمان سے ادھار لو. وہ تمہاری فائل دیکھ کے بتائیں گے علماء, جیسے سی اے بتاتے, وکیل صاحب بتاتے, ایسے ہمارے وہ تو فی لیتے دبا کے, اور ہمارے علماء تو سامنے چا پلائیں گے. ان کی زیارت بھی عبادت ہے, لیکن ہم جاتے ہی نہیں, بس اپنی مرضی سے چلے, یہاں سے آیا وہاں بھر دیا. تو ایک تو مال حلال ہونا چاہیے, دوسرا یہاں جوڑ کر کے جاؤ, جس سے توڑ ہے نا کٹی, ان سے دو ہو کے جاؤ, جوڑ کر کے جاؤ, کیونکہ توڑ والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور اللہ نے بلایا ہے دینے کے لیے. عرفات میں ملے گا, مینا میں ملے گا, پہلی نظر میں ملے گا, مطاف میں ملے گا, ملتزم پر ملے گا. مانگو مانگو مانگو, اور اللہ کہتا ہے نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا لڑنے والوں کو, لڑنے والوں کو چھوڑ دو. فرشتوں کو کہتے ہیں بڑی رات ہے, مغفرت مت کرو لڑنے والوں کی. عید کے دن قسمیں کھا کھا کے اللہ مغفرت کرتا ہے, میری عزت کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میرے جلال کی قسم, بکسے بکسائے چلے جاؤ, لیکن چار آدمی کو باقاعد کر دیتا ہے, اس میں ایک لڑنے والا. یہ لڑنے والوں کو چھوڑ دو, ماں باپ کے نافرمان کو چھوڑ دو, شراب کے عادی کو چھوڑ دو, ان کی مغفرت نہیں. تو آج یہ بیماریاں تو ہمارے اندر ہیں, کوئی سے بنتی نہیں. ایک دو تو ہے جیسے سر ایک کے لسٹ میں, اس کے وہاں اس تو میری در پر نہیں, میں تیرے گھر پر. موت میت میں مت آئی ہو, اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا, بامبے سے آیا اور چہرہ دیکھنے بھائی تیار نہیں. میت میں آیا لیکن چہرہ نہیں دیکھتا بھائی کا. اب کیا ایسی ہمارا معاشرت ہے, جس ماں نے جنا اس سے بھی توڑ ہے, بھائی سے بہن سے, اور توڑ معمولی معمولی باتوں کا. تو سلح کر کے جائیے. یہ جو دعوتوں کا رواج ہے نا, یہ الٹا ہو گیا. سیدھا رواج یہ ہے کہ جس سے توڑ تھا اس کو ملنے جاؤ اور دو ہو کے جاؤ. وہ کہے گا کہاں بھلا پڑا, کیونکہ اللہ کا گھر کا بلاوا آیا ہے, اپنی تھوڑی بول چال ہو گئی نہیں, ذرا گڑبڑ ہو گئی میں معافی مانگنے آیا ہوں. بولو اتنے بول بولنے سے تو وہ پتھر بھی پانی ہو جائے, کیونکہ اوریجنل کابلی پٹھان کا غصہ بھی 3 دن میں اتر جاتا ہے. ہاں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 دن تک کی چھوٹ ہے, وہ 3 دن کے بعد بول چال اتر ہی جاتا ہے. تو وہ کہے گا میرے لیے بھی دعا کریو, جاؤ اللہ مدد فرماوے, تو ذرا میرا پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے, تم کو بھی یہ تکلیف ہے, جاؤ اللہ مدد. یہ صلح ہو گئی, اب دعائیں مانگو قبول. عرفے کے دن آپ نے اعلان کیا ایک خاص دعا کرنا ہے, لیکن یہ مجمع میں کوئی توڑ والا ہوئے تو چلا جا رہا, توڑ والے کے رہنے سے پورے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس اعلان پر ایک صحابی اٹھے گئے واپس آئے, پھر پوچھا کہ کیا بات تھی میرے اعلان پر آپ ہی اٹھے, کیونکہ خالہ یا پھوپھی سے انبن تھی. میں گیا تو اس نے پوچھا کیوں کیوں آنا ہوا, کیونکہ اللہ کے نبی آپ کا اعلان سنایا میں معافی مانگنے آیا ہوں. خالہ یا پھوپھی نے معاف کیا, جا کے دعا میں شامل ہو گئے. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس مجمع میں آپس میں توڑ والے لڑائی والے ہوتے ہیں پورے مجمع کو اللہ چھوڑ دیتے, تو سب نیت کرو جس سے بنتی نہیں نا اس سے مل کے جائیں گے. ابھی یہ بیان کے بعد ہے نا ایک جگہ جوڑ میں یہی بات کی تھی سیم بات, تو بیان کے بعد ایک آدمی آیا نوجوان کہ میرے چاچا کا دارو کا دھندا ہے, ہماری بنتی نہیں, اگر میں جاؤں گا تو وہ حرام کمائی میں سے مجھے کچھ کھلائیں گے تو دوسری مصیبت میں پھنسوں گا. اللہ نے اسی وقت ذہن میں بات ڈالی, میں نے کہا تمہارے چاچا کے وہاں ممبر کتنے ہیں, چاچا چاچی اور دوسرے لڑکے. میں نے کہا 4 آئس کریم کے ڈبے تیرے ان کے لے جا, نہ تیرے بھی لے جا, نہ تیری گھر والی کے بھی لے جا, 6 ڈبے لے کے جا تو ڈبے. اور چاچا کو کہے کہ آپ کو ملنے آیا ہوں, حج کا ہو گیا, دعا کری ہو اپنی بول چال بند ہو گئی تھی, اللہ معاف کرے, اور ڈبے ان کو ہی دے دو خوشی میں. وہ منگاوے اس سے پہلے جو ان کے ہاتھ میں ڈبے رکھے, میں آپ کو منہ میٹھا کرانا آیا, واہ واہ اللہ تیرا بھلا کرے, اور دعائیں دے گا اور حرام مال سے یہ بھی بچ گیا. علماء کو پوچھے جاننے والوں کو پوچھے تو رستے نکل جائیں گے باقی توڑ کے ساتھ. کل ایک آدمی یہاں ملا, پتہ نہیں وہ مجمع میں ہے کہ نہیں ہے. وہ یوں کہ میرے من کے آپ اکیلے جا رہے ہیں, کہ نہ بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں. تو کہنے لگا کہ میں نے کہا ابا اما ہیں, تو کہ ہاں ہے, لیکن میرے کو گھر سے 3 سال پہلے نکال دیا, تو اللہ سے میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو میرا ہاتھ پکڑ لے میں پہلے حج کروں گا. کیونکہ میں نے کہا ابا اما کی اجازت اور ملاقات اور دعا کی درخواست, کیونکہ وہ تو ناراض ہے میرے سے, ناراض ہے کیونکہ کچھ بھی ناراض ہے کہ کچھ بھی ہے, لیکن ماں باپ کے پاس جا کے دعا کرانا پڑے گی, معافی مانگنا پڑے گی. اور یہ حج کے ابتدائی بیان میں ہاں حجی کہ ماں باپ کو راضی کر کے جاؤ, ہمت ہوئے تو پہلے یہ مال ماں باپ کو دے دینے کا کہ اماں ابا تم چلے جاؤ, اگر اتنی طاقت نہیں ہے نہ بیٹے پر فرض ہو گیا ہے تو کم سے کم ماں باپ کی دعا لے کے جاؤ. ہاں صلہ رحمی قطع رحمی بہت بھاری گناہ ہیں, تو سب نیت کرو جوڑ کر کے جائیں گے. تیسری بات توبہ کر کے جائیں گے, جیسے ہمارے یوسف بابا دعوت دی تھی لیکن نہیں پہنچ سکے, طبیعت نرم ہے, تو وہ اس مضمون کو یوں کہتے ہیں دل مانج کے جائیں گے, ان کا ایک مضمون ہے دل مانج کے جائیں گے. توبہ یعنی دل کو مانجنا, دل کو مانجنا, جیسے جو پتیلی میں دودھ لیتے نا عورتیں اس میں کڑی دال نہیں بناتی, کوئی چیز نہیں بنائے گی, دودھ کی پتیلی الگ, کیونکہ دودھ پھٹ جائے گا, اس کو مانجتی بھی بہت محنت سے ہے, دودھ سینسیٹیو آئٹم ہے, ہاں پھٹ جاوے گرم نہیں کرو تو ٹائم پر, اور ٹھنڈک میں نہیں رکھو تو بھی پھٹ جاوے. ایسے جو اللہ کے گھر سے جو نعمتیں ملتی ہے وہ سب دل پر اترے گی. ہاں جو 120 رحمتیں ہیں وہ تھیلی میں نہیں آئے گی, وہ کہاں آئے گی بھائی, دل میں. بیت اللہ کی نعمتیں, عرفات, مزدلفہ, مینا, شیطان کو کنکری, سب کا ایک نور ہے, الگ پاور ہے, وہ پاور سب یہاں اترتا ہے. وہ دل منجا ہوا نہیں ہے, دل صاف نہیں ہے, کینا, کپٹ, حسد, بوگ, عداوت, عجب, تکبر, بخل, یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. یہ منجی ہوئی نہیں ہے تو جو نعمتیں ملتی ہیں نا پھٹ جاتی ہیں. اس لیے یہاں آ کے حاجی صاحب کی زندگی بدلتی نہیں, تو کہتے دل مان کے جائیے سب گناہ سے توبہ کر کے جانے کا, اللہ والوں کو مل کے جانے کا, بلکہ یوں کہتے ایک چلہ چار مہینے لگا کے جانے کا, اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے جانے کا. پہلے 10 دن لگاتے تھے لوگ حاجیوں میں, اور اسٹیمر میں 14 دن لگتے تھے, 11 دن 14 دن دریا کی جیسی حالت. تو وہاں ایک ساتھ ابھی 2 دن میں تو دیکھو اپنے اکلا گئی, یہاں کتنا مجمع آدھا مجمع رات کو چلا گیا, بیچارے یہاں والوں نے سب انتظام کیا تھا وہ بھی بگڑا. تو 14 دن 11 دن وہ 10 دن حج ہاؤس میں, تو دل تھوڑا صاف ہوتا تھا, حج میں جا رہا ہوں اب کوئی کا کینہ نہیں, کوئی کا کپٹ نہیں, کوئی سے دشمنی نہیں, کوئی سے تو کچھ دل منجتا تھا. تو ایک مرتبہ خالد بھائی نے ایک جوڑ میں دعا کرائی کہ میں دعا کرتا ہوں سب آمین کو, پھر خالد بھائی نے تمہید برابر بنائی, بھائی آمین کہیں گے؟ دیں گے ہاں آمین کہیں گے. یا اللہ تو پانی کے جہاز شروع فرما دے, کیا کر دیا, کیا دعا کری, یا اللہ تو کسی بھی طرح پانی کے جہاز شروع فرما دے. یہاں تو آدمی کو ٹائم اج نہیں ہے, بامبے سے بیٹھا 4 گھنٹے میں تو مکہ, اور کتنا بڑا مجمع تو سیکھنے ہی نہیں آتا, سیکھنے ہی نہیں آتا, اب یہ حج کیسے ہوئے گا. تو سب نیت کرو کہ دل مانج کے جائیں گے, توبہ کر کے جائیں گے. توبہ میں کچھ بہت بھاری وزن نہیں پڑتا, یوں نہیں کرنا پڑتا, پچھلے جو کیے ہیں اس پر ندامت ہو, پچھتاوا ہو کہ نمازیں چھوڑی اب نہیں چھوڑوں گا, روزے توڑے اب نہیں توڑوں گا, زکات نہیں نکالی اب نکالوں گا, اور جو نہیں کرنے کے کام کیے تھے وہ سب چھوڑوں گا, دھیمے دھیمے سب چھوڑ دوں گا, نہیں کرنے کے کام چھوڑوں گا, کرنے کے کام کرتا ہو جاؤں گا. تو پچھلے پر ندامت, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ, اور معافی تلافی. تلافی کہتے ہیں جو زکات چھوٹی اس کو ادا کرو, جو نمازیں چھوٹی قضا کرو, جو روزے چھوٹے اس کی قضا کرو, اور بندوں کے حق میں جو ہے بندوں کے حق میں جس سے لیا اس کو دو. عرفات کے میدان میں جو کل بات آئی تھی نا بھائی کہ حقوق والی دعا قبول ہو جاوے گی, یا اللہ جس پر ظلم کیا لیا دیا معاف فرما دے, تو اس سے وہ دینا لینا معاف نہیں ہوئے گا ہے بھائی, وہ چالو بیان میں چوکھوٹ ہوتی نہیں, جس کے باقی ہے دینا پڑیں گے, پر ابھی تک جو اس کو دھکے کھلائے نے حیران کیا وہ گناہ معاف ہوئے گا. ابھی تک بعد میں آتے مہینے فلے مہینے یوں نہیں, میرا پیمنٹ آئے گا تو دوں گا, زمین بکے گی تو دوں گا, کہاں کھا گئے کہاں مر گئے. تو یہ جو اس کو سائیکولوجی بہت پریشان کیا, مانسک تراس دیا, پیسے اس کے اور مانسک تراس خریدا ادھار دے کر, یہ تراس معاف ہو جائے گا. چلو عرفات کے میدان مزدلفہ میں باقی جتنا باقی ساکی ہے سب کو دینا پڑے گا, باقی ساکی دے دیں گے نا بھائی, باقی زکات نکالیں گے, باقی لوگوں کا بندوں کے حق نکالیں گے, اور ایک وصیت نامہ بھی لکھ لیں کہ میرا کس کے پاس کتنا باقی ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے ہر آدمی کو اپنا وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے, 2 دن ایسے نہیں گزرے کہ وصیت نامہ تیار نہیں ہو. موت کیا کیا آتی ہے, یہاں جوڑ میں آئے تو مولانا یونس صاحب, سنگرام پورے کا بہت بڑا مجمع ہے اس لیے میں کہتا ہوں, مولانا یونس صاحب حیات تھے بندے الہی, کوئی تکلیف نہیں تھی, مغرب پڑی اثر پڑی مسجد میں آئے اور عیسیٰ بعد یہاں انتقال کی خبر آئی ہے نا امین بھائی, یہ امین بھائی گواہ ہے, عیسیٰ بعد گواہ. ایسے آدمی موت کہہ کے نہیں آتی, ہر آدمی اپنا وصیت نامہ تیار رکھے, میری نمازیں کتنی باقی ہے ابھی قضا کرنے کی لکھ کے رہے, اس میں سے جو ادا ہوتی جاوے کم کر دے جاؤ, خدا نہ خاصہ رہ گئی تو اولاد صدقے اس کا جو ہے نا کفارہ دے گی, روزے کتنے باقی ہے ادا کرتے جاؤ باقی رہ گئے یہ اولاد کفارہ دے گی, زکات کتنی باقی, صدقے فطر کتنے باقی, لوگوں کا قرض کتنا باقی ہے وہ بھی لکھو, لینے کا بھی لکھو. ہاں لکھانوں تے ونچانوں 2 گواہ کے بیچ میں کام کرو. ابھی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, 50 لاکھ لوٹ ڈوب گئے اس کے, وہ کہتے میں نے دیے لے, سامنے والا بلڈر کہتا ہے کہ بھائی میں نے میرے کو دیے ہی نہیں ہے, اور جس دینے والے کا انتقال ہو گیا, لینے والا قبول ہی نہیں کرتا, اور 2 گواہ بھی نہیں تھے, لکھانوں تے ونچانوں بھی نہیں تھا, اس لیے کہا 2 گواہ کے بیچ میں لکھو کہ میں نے اس کے سامنے یہ اتنے دیے اور اس کے پاس اتنے لینے کے. تو اچھا اسی طرح بینک کے اندر کہاں کہاں کھاتے ہیں, کون سے کھاتے میں کون سی صحیح کریلی ہے. کوئی معتبر آدمی کو بتا کے جاؤ کہ یہ ایچ ڈی ایف سی میں بھی ہے, یہ ایکسس میں بھی ہے, بی او بی میں بھی ہے, یہاں یہاں یہ کھاتے ہیں, یہ نام کے کھاتے ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ لاکر. ہاں اب یہ حاجی صاحب کا لاکر تھا, وہ خبر ہے نہیں کوئی کو, گھر میں تو تھوڑی بتاوے, لاکر بتاوے تو پھر تو لاکر کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. لیکن کم سے کم حج میں جاتے وقت تو کوئی معتبر کو بتاؤ, لڑکے معتبر نہیں ہے تو جوائیں کو بتاؤ, جوائیں معتبر نہیں ہے تو دوست کو بتاؤ. کوئی ایک آدھ بندہ تو ایسا یہاں ہونا چاہیے جس کو پتا ہو کہ لاکر بھی ہے حاجی صاحب کے, اور اس میں بھی کھوکھے پیٹی ہار جنساں ہے سیو ہے, تو وہ بتا کے جاوے. پھر جو ہے نا اپنی بینک کی چوپڑی کے اندر سود کتنا ہے, کتنے لوگ ہر مہینے نکال ڈالتے, تین مہینے کو ملا نکالا تو پورا مال پاک ہے, اور کتنے لوگ کیا کرتے پیچھے ایک اسٹیکر لگا دیتے کہ یہ کھاتے کے اندر اتنا پاک مال ہے اتنا سود ہے. اگر یہ نہیں کیا تو اولاد کو کیا خبر کہ باوا نے کیا سسٹم بنائی ہے, وہ تو سمجھے گی. دو ایک اگر نہ کہے گا کہ سود نکالو تو کہ تیرے کو سمجھ نہیں پڑتی, باوا نکالا کرتے تھے, اپنے باوا تو بہت نیک تھے, پانچ ٹائم کے نمازی. لیکن سود کو جو ہے نا نکالتے رہنے کا, یا تو پھر لکھتے رہنے کا کہ اتنا مال سود کا ہے, کوئی کی امانتیں ہمارے پاس ہے تو دے دے وے بلا کے, بھائی میں اب جا رہا ہوں. بلی مورا کے ایک حاجی صاحب نے بہن نے اتنا سونا رکھا تھا, کتنے دولا ہوئے گا وہ تو بتایا, مٹھی بھر کے سننا تھا, بھائی کے وہاں رکھوا کے گئی تھی, اس کا کچا پکا گھر تھا بیچاری کا, اور بھائی کا انتقال ہو گیا. تو بہن نے کہا کہ میرا سننا امانت ہے, یہاں بھائی کو میں دیکھ کے گئی تھی. اور بھتیجے کہتے کہ نہ ہم کو تو ابا نے کچھ کیا ہی نہیں, اتنا سننا ڈوب گیا. تو امانتیں ہو دے دو, بھائی میں جا رہی ہوں یہ امانت ہے. اور اپنوں نے کوئی کے پاس امانت رکھی ہے تو لڑکے کو بھائی کو لے کے جاؤ کہ یہاں اپنے اتنے جمع ہیں امانت ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں وصیت نامہ بھائی, اس کو کیا کہتے ہیں, ترتیب سے لکھنا پڑتا ہے. قربانیاں باقی ہو آگے کی, صدقے فطر باقی ہو, قسم کے کفارے باقی ہو, قسم کے کفارے تو اپنے گنتے ہی نہیں, قسم سے قسم سے قسم سے بات بات میں قسم, حالانکہ ایک قسم ٹوٹے نا تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. ایک قسم اگر توڑی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم توڑی, اس قسم کے توڑنے میں کتنے غلام آزاد کیے, ہاں کتنے, ان کے بھتیجے سے نہ بولنے کی قسم کھائی, بول چال چالو کر دی, لیکن اس کے کفارے میں کتنے غلام آزاد کیے, اور اپنے بات بات میں قسم, بات بات میں قسم. تو بھائی وصیت نامہ تیار رکھے, پلاٹ فلیٹ یہاں لیے ہیں, انویسٹمنٹ کیا ہے, بھائی پانچ دیے ہیں پچیس باقی ہے, باقی پلاٹ اپنا ہے, یہ سب بتا کے جانے کا بہت نقصان ہوتا ہے, سب کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی جزوی تیاری ہے, یہ پہلے کی تیاری ہے, توبہ کر لے, حلال مال کا انتظام کرے, جوڑ کر کے جاوے, چلنے کی تھوڑی عادت ڈالے, جیسے کل بھی بتایا چلنے کی عادت ڈالیں گے پاؤں چھوٹے ہو جائیں گے, پھر وہ اوپر مشین سے چڑھتے اس کو کیا اپنے مولوں میں ایسکیلیٹر, ہاں وہ اپنے گھر والوں کو بھی لے جاؤ, نہ ہم بھی چڑھتے سیکھ جاؤ, گھر والیوں کو بھی بتاوے جو لے کے جا رہے کہ اس طرح چڑھنے کا اس طرح اترنے کا, نہیں تو وہاں گھبرائے گی کہ میں نہیں چڑھوں گی, تو پھر سیڑھیاں چڑھو. اس سے بہتر ذرا یہاں پریکٹس کرا دے, اس کے بہتر اپنے یہاں پریکٹس کرا دے. تو ان شاء اللہ یہ پہلے کی تیاریاں ہیں. اور علم چار طریقہ کا یاد کرے بھائی, کتنا, ایک تو فضائل حج حضرت شیخ نے لکھا ہے, ایک دو مرتبہ جانے سے پہلے دیکھ لے کون سے عمل کا کیا بھاؤ ہے, فضائل. دوسرا مسائل کے لیے بہت زیادہ, کل مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا, بہت سب کتابیں نہیں, جو یہاں ایک دیکھتے وہی کتاب دیکھتے رہو, ایک دیکھو پر پکی دیکھو کہ کون سی جگہ کیا مضمون ہے مل جائے. اور آپ کو رفیق حج اور حاجی جو دی ہے بہت محنت سے بنائی ہے, اوپر مردوں کا نیچے عورتوں کا, اوپر مردوں کا نیچے عورتوں کا, بہت اچھی بنائی ہے. تو رفیع کے حج کو ہی اگر دیکھتے رہے اردو والے, آپ حج کیسے کریں گے, منظور نعمانی صاحب کی بہت بہترین. اور مسائل کے لیے معلم الحجاج کر کے ایک کتاب آئی حجر, وہ اپنے پاس رکھے. دعاؤں کے لیے ایک ایک کتاب, بہت دھگلا نہیں کرے, دعاؤں کے لیے حزب العظم لے جاوے, تو ایسی دو چار پانچ کتابوں کو یہاں بھی مطالعہ کرے, جیسے منا بھائی اکثر کہتے کہ اس کو روز ایک منزل پڑھو تو عرفات میں پوری کتاب بھی پوری ہو جائے گی, کیونکہ ہماری 5.5 گھنٹے کی دعا چلے گی نہیں. کم سے کم حزب العظم میں جو نبیوں کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں یہاں پڑھیں گے سمجھیں گے, پڑھیں گے سمجھیں گے تو عرفات میں پوری کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ 2-4-5 کتابیں دعاؤں کے لیے, حزب العظم مناجات مقبول, مسائل کے لیے یہ رفیق حج اور حاجی لے جاؤ, معلم الحجاج لے جاؤ, فضائل کے لیے فضائل حج, اور دعاؤں کے لیے مولانا یونس صاحب نے مینا عرفات مزدلفہ کی دعائیں, یہاں مفتی محمود صاحب نے بھی ایک جوڑ میں عرفات کی دعاؤں کے نام سے پتلی کتاب دی تھی. ابھی وہ سگرام پورے کے جوڑ میں خالد بھائی کی ایک چھوٹی سی کتاب دعاؤں کی, اس میں بہت بہترین دعائیں دی. چھوٹی کتاب ملی ہے نا بھائی صاحب, تو ایسی تھوڑی کتابیں یہاں مطالعے میں رکھیں وہاں بھی رکھیں تو جو ہے علم ملے گا. ذکر کی بھی عادت ڈالے, مسجد میں بیٹھنے کی قرآن پڑھنے کی عادت ڈالے, نہیں تو ایک پارے میں 2 کلاک لگیں گے, پڑھتے رہیں گے تو 1 کلاک لگے گا, اور روز پڑھتے رہو 1/2 کلاک لگے گا, اور یہ حافظ لوگوں کو 10-15 منٹ لگتی ہے. روز پڑھتے برابر پڑھتے تو 10-15 منٹ میں ایک پارا پورا ہو جاتا ہے. تو قرآن پڑھنے کی, دعا مانگنے کی, ذکر کرنے کی, تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالے, اللہ پاک یہ آگے کی تیاریاں. پھر ایک بات رہ گئی تھی, عرفات کا خطبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو خطبہ دیا ہے اس کو یہاں سن لے رہے, اور یہ یہ پوائنٹ پر اپنے اوپر غور کرے. آپ کی رفیق حج اور حاجی میں بھی ہے, عرفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جاتے جاتے جو سمجھایا ہے اس کو ہم یہاں سے سمجھے. عرفات کے خطبے کا مختصر پوائنٹ میں ترجمہ ہے, حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا, لوگو میری بات سنو, ہو سکتا ہے کبھی ہم اس طرح جمع نہ ہو سکے. آپ لوگ انسان سب آدم کی اولاد ہے, مٹی سے بنائے گئے, انسان کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں ہے, کسی انسان کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, فضیلت صرف تقوی کے اعتبار سے. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پہلا بات جوڑ کی, سود حرام کر دیا گیا ہے, سود اللہ کے نبی نے اپنے پیروں کے نیچے دبا دیا ہے, سود حرام کر دیا گیا ہے. اب لون کے چکر میں نہیں پڑنے کا, کچا گھر چلے گا, کچی گاڑی چلے گی, یونی گاڑی چلے گی, چھوٹا دھندا کریں گے پر فائل اور ویاج میں نہیں پڑیں گے. اللہ کہتا ہے میں مٹا دوں گا, میرے سامنے اعلان جنگ ہے ویاج والے کا. تیسری بات بتائی, چوتھی بات, آپ لوگ یعنی سب مسلمان تھے, ایمان والے تھے, تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. کوئی دوسرے کا خون بھی نہیں کر سکتا, مال بھی نہیں کھا سکتا, کسی کی عزت پر ہم دھبا بھی نہیں لگا سکتے, ایک دوسرے پر یہ حرام ہیں. چوتھی بات, آپ لوگ قرض ادا کرو, قرض ادا کرو, ٹوپیاں مت پہناؤ, کسی کی لی ہوئی چیز واپس کرو. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ اس کا بھائی راضی خوشی سے دے. خود پر اور دوسرے پر زیادتی نہ کرو, کوئی کے اوپر زیادتی مت کرو. خبردار, کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. عورتوں کو خطاب ہے, کوئی عورت پر جائز نہیں کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی سے دے. چھٹی چیز بتائی, شیطان سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا. بہت بھاری استاد ہے, ہر میدان کھیلا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک وہ اچھے اچھوں کو اس نے ایک انگلی میں اڑا دیا ہے, فرشتوں کا بھی استاد تھا. تو اللہ سے پناہ مانگنے کی, یا اللہ اس سے ہمارے ایمان کی او حفاظت فرما اور دین کی حفاظت فرما. ایک دعا ہے جس کا ترجمہ ہے, یا اللہ تو پل جھپکنے کے برابر بھی شیطان اور نفس کے حوالے مت کیجیے, ایک پل جھپکنے کے برابر. ساتویں چیز بتائیے, لوگوں تمہارے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, وہ تمہارے اعمال کا حساب لینے والا ہے. بھائی حساب دینے کا ہے سب کے, ہاں آٹھویں چیز بتائیے، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہونا، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے میں نہ لگ جانا، یاد رکھو جو گناہ کرتا ہے اسی کو اس کا جواب دینا پڑے گا. نویں بات بتائی، اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرو. ہاں میں نے رات کو بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک نے دنیا میں لائی ہے اور ایک دنیا چھوڑ کے آئی ہے، بہت لڑتے، تیرے باؤں نے کچھ سکھایا نہیں، تیرے باؤں نے کچھ آیا نہیں. ہاں پہلے جب کچی دوری ہوتی ہے نا، منگنی ہوتی ہے، جب تو ایسے فون کریں گے تیری چال ایسی، تیرے بال ایسے، تیرا یوں ہے، تو اللہ نے میرے نصیب میں تو لکھ دی کیا. اور پھر آ گئی گھر میں تو اتنا ککلات، اتنا ککلات، اتنا ککلات کہ بیچاری مانسک بیمار ہو جاتی ہے. ہاں تیرے باؤ نے کچھ چاہ بناتے بھی نہیں سکھائی، یہ چاہ ہے کہ دریا ہے پتا نہیں. اتنا ٹارچنگ کر دے کہ یوسف باؤ پر ان کے مرید کی عورت نے فون کیا تھا، مرید کی عورت نے، کہ تمہارے مرید نے مجھے اتنی پریشان کی ہے، اتنی پریشان کی ہے کہ میرے جسم میں دل جیسی چیز نہیں ہے، میرے دل اتنا توڑا، اتنا توڑا ہے کہ میرے جسم میں دل جیسی چیز نہیں ہے. بخار کے اندر یوسف باؤ نے بہت سنایا، بخار کے اندر پٹے سے ماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وصیت کر کے گئے، اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرو، اس سے اچھا سلوک کرو، اللہ سے ان کے بارے میں ڈرو، وہ اللہ کے نام سے نکاح میں آئی ہے. ہاں اللہ کے نام سے نکاح میں آئی ہے، ان کو اچھی طرح رکھو. دسویں بات بتائی، لوگوں میں دو چیز چھوڑتے جاتا ہوں، لوگوں میں دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسری میری سنتیں، اس کو مضبوط پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اس کو مضبوط پکڑیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. لوگوں میرے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی نئی امت ہے، آپ آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں. لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکات خوشی سے ادا کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، تمہارے بڑوں کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو. ان امور کی پابندی سے انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اللہ سے ڈرتے رہو، نیک کام کرتے رہو. سنا جو کچھ کہا گیا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں تک بھی پہنچا دینا جو یہاں نہیں ہیں، جو سنا ہے ان لوگوں تک بھی پہنچا دینا جو یہاں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والے ہو، تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والے ہو جو وہاں نہیں ہیں. تو انشاءاللہ نیت کرو، یہ وصیتوں کو آپ کی اس میں بھی ہے، بار بار پڑھیں گے، عرفات میں بھی پڑھیں گے، یہاں بھی پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی سنائیں گے، گھر والوں کو بھی سنائیں گے. ایک بات جو ہے ہمارے ساتھی نے متنبع کیا کہ مدینے کی مختصر میں بات، جیسے قاری صاحب نے بہت ماشاءاللہ تینوں مجلسوں میں بہت تفسیر میں کر دی کہ کیا کرنے کا، اس کو مختصر میں بتا دو، مختصر میں. تو تھوڑے اشعار ہے وہ پہلے لکھے ہیں. الہی دکھا دے بہار مدینہ کہ دل ہے بہت بے قرار مدینہ، یہ پوری نظم پڑھے. میرا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہاں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، یہ بھی پوری نظم ہے. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. حضرت نے بھی مدینے میں بہت اشعار لکھے، اور اشعار سے جوک اور شوق بڑھتا ہے، اور مدینے جانے والے کے لیے یہی چیز ضروری ہے. حضور کی محبت جتنی ہوگی، جس کے دل میں مدینے کی حاضری اس کی اتنی قیمتی ہوگی. حج سے فارغ ہو کر پہلے سب سے بڑی سعادت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی زیارت ہے. آپ کی محبت اور عظمت وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمان درست نہیں، اس لیے بغیر زیارت کے واپس آنا بڑی کساوت ہے. روزے اقدس پر درود و سلام کے جو برکات اور ثمرات ہے وہ دور سے حاصل ہو ہی نہیں سکتے. جو روزے اقدس پر درود و سلام کے برکتیں ہیں دور سے نہیں ملتی. آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جس نے حج کیا پھر میری زیارت کی اس کے حج کا اجر ڈبل ہو جائے گا. میرے انتقال کے بعد میری قبر کی جو زیارت کرے وہ ایسا ہے جیسی میری زندگی میں زیارت. اور جو حرمین میں مرے گا قیامت میں امن والوں میں اٹھایا جائے گا. جو شخص میری قبر کے پاس سلام بھیجے میں اس کے سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. یہ تھوڑے فضائل ہیں. اسی طرح بے شمار فضائل زیارت کے, زیارت اقدس کے, مدینہ منورہ کے, مسجد نبوی کے, جو قاری صاحب نے بہت کل سنائے, حضور کے, مدینہ کے اور زیارتوں کے. اللہ ہمیں نصیب فرماوے. جب سفر طے ہو جاوے تو نیت خالص کرے. دیکھو یہ سب شارٹ میں جائے پوائنٹ میں, نیت خالص کرے. آپ کو ملنا اور مسجد نبوی کی عبادت دونوں نیت کر لے. جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کے لیے درود شریف کی ایک بڑی مقدار جمع کرے. جو قاری کل مولانا یاسین صاحب نے بتایا 3 لاکھ درود جمع کیے تھے, ہم بھی کچھ 1 لاکھ 2 لاکھ کچھ ٹارگیٹ بنا رہے. ایک بڑی مقدار درود کی جمع کرے. درود کی کثرت, نعتوں کا پڑھنا اور سننا اور آپ کی زندگی کے حالات یعنی سیرت کی کتابیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تصور کرے, سوچے اس راستے پر کس حالت میں سفر کیا تھا. آج جو آپ راستہ جائیں گے نا اس کا نام ہی ہے طریق الہجرہ, ہجرت کا راستہ. سعودی گورنمنٹ نے بڑی محنت سے اسی راستے پر یعنی جس راستے سے اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی وہاں سے ہی راستہ بنایا ہے مدینے جانے کا. تو یہ سوچتے ہوئے جاوے کہ آپ کو پکڑنے کے لیے کفار نے 100 اونٹوں کا انعام کیا تھا, چاروں طرف آپ کی جستجو ہو رہی تھی. ادھر مدینہ میں آپ کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا. روز بچے بڑے باہر نکلتے تھے واپس چلے جاتے. وہ دن آ گیا جب آپ کوفہ پہنچ گئے, وہاں اپنے پہلے مسجد بنائی, 14 دن وہاں قیام کر کے آگے بڑھے. پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان پر مہمان بنے, وہاں بھی مسجد بنائی گئی اور مہمان محنت و قربانی کا وجود ہوا. دین دنیا میں یہاں سے پھیلا, مدینہ دنیا کا مرکز بنا. اس مدینہ اب قریب آ رہا ہے, جوروں پہ میرا نصیب آ رہا ہے. سیرت کی کتابیں دیکھتے رہے, درود و سلام پڑھتے رہے, آپ کی اور آپ کے شہر کی عظمت دل میں بڑھاتے رہے. اب آپ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کی قیامت تک ہجرت گاہ بنایا, قیام گاہ بنایا. یہ وہ مدینہ ہے جہاں کی مٹی میں اللہ نے صفا رکھی. یہ وہ مدینہ ہے کہ طاعون اور پلیگ کی بیماری کبھی یہاں نہیں آئی. یہ وہ مدینہ ہے جہاں دجال نہیں جا سکے گا. یہ وہ مدینہ ہے کہ قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر یہاں آ جائے گا. صرف مدینہ میں ایمان ہوگا, باقی پوری دنیا میں کفر ہوگا. یہ وہ مدینہ ہے جہاں کے لوگوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی, یا اللہ تو انصار کی اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما. یہ وہ مدینہ ہے جہاں جبل احد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. یہ وہ مدینہ ہے جو جہاں اسلام کی پہلی مسجد بنی, مسجد تقویٰ, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو جایا کرتے تھے. یہ وہ مدینہ ہے جہاں سے دین پوری دنیا میں پھیلا, یہ دنیا کا مرکز بنا. یہ وہ مدینہ ہے جہاں 10,000 صحابہ کے قریب جان نثار صحابہ مدفون ہیں. یہ وہ مدینہ ہے جہاں قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی حیات کی حالت میں موجود رہیں گے. آپ کے بدن سے لگی ہوئی مٹی اور وہ زمین عرش سے بھی اور کعبہ سے بھی قیمتی. یہ وہ مدینہ ہے جو جمال کا مرکز ہے. یہاں ہر چیز میں ڈبل برکت ہے. حضور نے دعا مانگی ہے, اس کی طرف خالی اشارے ہیں. دعا مانگی کہ یا اللہ, ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے اور تیرے خلیل تھے, انہوں نے مکہ کی دعا مانگی ہے, میں بھی تیرا نبی ہوں, تیرا حبیب ہوں, میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ڈبل برکت مکہ سے زیادہ مدینے میں دے دے. تو آپ لوگ آنکھوں سے اور جات سے محسوس کریں گے کہ مدینے میں کیا ٹھنڈک ہے, کیا مزہ ہے. یہ وہ مدینہ ہے جس کی بے عزتی کرنے والا, یہاں کی کسی چیز کی بے حرمتی کرنے والا ایسا پگھل جاتا ہے جیسا لاکھ آگ میں پگھل جاتی ہے, نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. ہاں, مدینے والوں سے جو مکر کیا پگھل جائیں گے. یہ وہ مدینہ ہے جہاں ایک نماز کا اجر 50,000 کے برابر, اور 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے پر جہنم سے برات, عذاب سے برات, نفاق سے چھٹکارے کا وعدہ ہے. اس دیار کی طرف سنتوں کے اہتمام کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے, دل میں آپ کی عظمت بھرتے ہوئے, پہنچ کر اول غسل کرے. دیکھو اب کرنے کا طریقہ, یہ تو دل میں محبت پیدا کرنے کے اسباب ہیں, مکے کی مدینے کی مسجد نبوی کی عظمت پیدا کرے. اب کرنے کا کیا, پہلے غسل کرے, اچھا سنت کے مطابق بنایا ہوا سفید جوڑا پہن کر, بھائی یہاں سے بنا لینے کا ایک دو جوڑے مدینے کے لیے, جیسے احرام خریدے مدینے کے سفید جوڑے سنت کے مطابق, تکنے چھپے ہوئے نہ ہو, کرتا بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور ٹوپی بھی اچھی ہو, پجرنگی نہیں, ٹوپی بھی پیر صاحب کس کا مرید ہے وہ بتا دیتی ہے, ٹوپی بتا دیتی ہے مرید کس کا ہے. تو کوئی کے مرید بن کے نہیں جاوے, اللہ کے نبی کے امتی بن کے جاوے, ٹوپی بھی امتی والی ہو, ہاں کوئی فرقے کی طرف انڈیکیٹ نہیں کرتی ہو. تو کپڑا سنت کے مطابق, اچھا سنت کے مطابق بناوے, خوشبو لگا کر, ہاں خوشبو خریدے یہاں سے بھاری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشک عنبر سمامہ عود ایسا لگاتے تھے, اپنے کون سا لگاتے, لندن نائٹ ایوننگ ان پیرس لیلا چارلی کالا گھوڑا پتہ نہیں کیا کیا, بھلتے بھلتے اتر, ہم میری اتر کی دکان ہے کہ چارلی چیپلن دو, میں نے کہا اللہ چارلی چیپلن دو, لیکن یہ وہ سمامہ موش کمبر یہ ذرا اتنی بوٹل 200 کی 500 کی ملتی ہے, وہ 10-20 روپے 30 روپے والی ملتی ہے. تو ذرا اچھا اتر حضور کے روزے پر جانے کے لیے وہاں مل جائے گا آپ کو, وہاں مل جائے گا, وہاں اس کا ہی چلن ہے, اس کا ہی سفید جوڑا خوشبو امامہ باندھے, ہاں یہ بھی ایک سنت ہے, خاص کوئی مجلسوں میں اور جمعہ میں امامہ باندھتے بھی سیکھے, کچھ کرنے کا نہیں, امامہ بھی بعض لوگ باندھتے, دولہے باندھتے نا, نہیں آتا تو کوئی کے پاس بندھوا دے گے, زندگی میں ایک تو ٹائم ملے گا دولہا بننے کا, لاؤ نہیں امامہ باندھ لو, نہیں تو حسرت رہ جائے گی. تو سیکھ لے وہاں, باقی امامہ بھی لے جاوے, سرما لگاوے, ظاہر کو ٹھیک کرتے ہوئے مسجد کی طرف چلے, ظاہر سنتوں والا ہو. الہی تیرے نبی کی صباحت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو اسے کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں, باہیا دیکھاؤ میں نے بنایا ہے, اندر حضور کی محبت اور سنت کی محبت تو بھر دے, اوپر میں باوروپی بن کے آیا ہوں. ہاں یہ داڑھی ابھی سے بنانا پڑے گی, نہیں تو پٹی لے کے جائیں گے, اس میں بہت کٹ ہوتی ہے, فرینچ کٹ, شیواجی کٹ, کوہلی کٹ, یہ اس کا بھاؤ نہیں ہوتا, این ایم کٹ, پٹی ایک دم, نہ این ایم بھی رکھتا ہے, سب رکھتے ہیں, لیکن نبی کٹ, علماء نے لکھا ہے کہ ایک مٹھی تو کم سے کم ہونا چاہیے, ایک مٹھی کی ہمارا چہرہ ہو, ابھی سے بڑھائیں گے تو وہاں تک ایک مٹھی ہو جائے گی, خدا نہ خاصتا نہیں ہوئے تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب ایک مٹھی کی تو رکھیں گے. مسجد کی طرف آگے بڑھے, یہ ظاہر کو ٹھیک کر کے مسجد کی طرف آگے بڑھے, راستے میں صدقہ دیتے ہوئے چلے. دیکھو یہ قرآن کی ایک آیت پر عمل ہو جائے گا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو, آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, اور یہ سوچتا چلے کہ سرکار کے قدم پتہ نہیں کہاں کہاں گرے ہوں گے. مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت صلاۃ التحیۃ المسجد پڑھے اگر مکرو وقت نہ ہو, ورنہ ذکر کرے, 2 رکعت شکرانے کی پڑھے, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے, پھر نماز پڑھے, آنے کا شکر ادا کرے کہ آج تک نہ آیا اس کی شرمندگی ہو, اتنی عمر گزر گئی حضور کے پاس گیا ہی نہیں, میرے نبی کے پاس تو نہ جانے کی شرمندگی ہو, جانے کا شکر ہو, آج تک آپ کی سنتوں کو ترک کیا اس کا غم ہو. نماز دعاؤں کے بعد سلام عرض کرنے کے لیے روزے رسول پر حاضری دے, بغیر سور و سگب کے نیچی نگاہ سے درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کی ذات کو تصور میں لاتے ہوئے آگے بڑھے. جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو جائے تو جو بڑا دائرہ ہے وہ تھوڑا ڈابی طرف رہے اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو اور 5-6 ہاتھ جالی سے دور کھڑے ہو کر ادب سے سلام عرض کرے. جتنے سیگے منہ پر ہو وہ سمجھ کر بولے اور یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کی خبر ہے, آپ حیات النبی ہے, آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں, اور مدھم آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء, السلام علیکم یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر موقع نہ ملے تو مختصر عرض کر دے السلام علیکم یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دو قدم آگے بڑھ کر دوسرے دائرے کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دو قدم سیدھی طرف آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرے السلام علیکم یا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سلام صلاۃ و سلام والا عمل ہوا، ہر حاضری میں یہ کرتے رہے. اس کے ساتھ چند اعمال دوسرے بھی ہیں، دوسروں کا سلام پہنچانا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت پڑھ کر 70 مرتبہ ادب سے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. جو یہ عمل کرے گا اس کی دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تیسرا عمل، آپ کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتے رہے تاکہ ہمارے ایمان کے گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. چوتھا عمل، ولو انہم اس ظلم والی آیت پڑھ کر عرض کرے کہ میں بھی گناہوں سے لدا ہوا آپ کی خدمت میں استغفار کی درخواست لے کے آیا ہوں، میرے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں. وہ کبھی کبھی آپ کے وسیلے سے دعا کرے کہ قیامت میں آپ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے صفات اور صفات بنے، اس کی درخواست کرے. جتنے دن مدینہ کا قیام نصیب ہو اس کے علاوہ پورے یہ ایک دو کرتے رہے، یہ سب پورے کی توفیق ملے یا اس میں سے پانچ چھ عمل جو بتائے اس میں سے ایک دو کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں وہ جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہے جہاں الگ کلر کے قالین بچھے ہوئے ہیں آپ کے حجرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ممبر حجرا اور ممبر تک کا یہ حصہ پیچھے کافی وسیع ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں دعائیں کرے، نمازیں پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، 8 بابرکت ستون ہیں، یہاں دعا استغفار درود وغیرہ میں مشغول رہے. مسجد میں آپ کے روزے کے پیچھے کے حصے میں اصحاب صفا کا چبوترا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدرسہ ہے، حضور کے زمانے کی خانقاہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرکز ہے جس پر اصحاب صفا رہتے تھے، جن کا کام دین کے تقاضوں پر لبے کہنا تھا. یہاں بھی بیٹھے، آپ کے زمانے کی مسجد کے ایریے کے نشان لگے ہوئے ہیں، حضور کے زمانے کی مسجد کے ایریے کے نشان لگے ہوئے. جنت کے ٹکڑے میں تو جانے کے لیے نسخ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گی، اور جس کا نمبر لگے گا پورے 8-10 دن میں ایک مرتبہ لگے گا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد وہاں خادموں کو پوچھو تو نشان بتائیں گے کہ یہاں تک تھی، اس میں کوئی بھیڑ نہیں ہے، بہت آسانی سے جگہ مل جائے گی، وہاں زیادہ وقت لگاوے. پھر پوری مسجد بلکہ پورا مدینہ انوار اور برکات سے لبریز ہے، مسجد نبوی کی 40 نمازیں باجماعت ادا کرے تاکہ جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے نجات ملے. 8-9 دن کسی ایک دن فجر کی نماز کے بعد زیارت کے لیے جاوے، جس میں مسجد قباء 2 رکعت کا ثواب عمرے کے برابر ہے، مسجد قبلتین احد کی زیارت، شہداء احد کی زیارت، دونوں نیت ایک ساتھ کرے. خندق کی جنگ جہاں ہوئی تھی وہاں بڑی مسجد ہے، اس میں وہ جاوے. جنت البقیع میں مسجد نبوی کے قریب ہے، وہاں صبح شام حاضری دے. زبان کی خوب حفاظت کرے، کوئی بے آدمی کا کلمہ نہ نکل جائے. مدینے کی شرمندگی، مدینہ کی سرزمین پر تھوکے نہیں، ہاں دیکھو یہ پوائنٹ بات نہیں، تھوکنے کا نہیں، گجوے میں تھیلیاں رکھنے کی کالی، یہاں جاتے وقت بھی رکھنے کی، کیونکہ الٹی ہوتی ہے پلین میں بھی، پلین میں بھی اور سفر میں 2-4 تھیلی رکھنے کی کبھی الٹیاں ہوئے، یہ تو تھوکنے کے لیے ہے. مدینے کی سرزمین پر تھوکے نہیں، واپسی میں وداعی سلام عرض کر کے آوے اور درخواست کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بار بار آنا نصیب ہو، موت تک شریعت سنت پر قیام رہے اور کوتاہیاں معاف ہو جائے. ہوٹل سے مسجد آتے جاتے صدقہ دیتے رہے. جو صدقہ جو سرکار کے روزے پر بلند آواز سے بولے گا اس کی زندگی بھر کی نیکیاں غارت ہو جائے گی. اس لیے مسجد میں بہت دھیمی آواز سے بات چیت کرے اور اپنی گھر کی ماں بہنوں کو بھی سمجھاوے، اور واپسی میں اچھی کھجوریں، پودینہ، گلاب، مٹی، تبرکات ضرور لاوے. بہتی ہوئی آنکھوں سے استغفار کی کیفیت سے واپس آئے. واپس تو آنا ہی پڑے گا 9-10 دن، لیکن یوں کہتے ہیں کہ جس کے دل میں مدینے کا غم مل گیا وہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہے مدینے میں، اور جس کے دل میں حضور والا غم نہیں ہے وہ چاہے مدینے میں ہو لیکن وہ مدینے میں نہیں ہے. وہ بہت سارے مدینے میں ہیں لیکن ان کو حضور کا غم نصیب نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی کا غم کیا تھا؟ پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانا، یہ نبی کے سینے کا غم تھا. آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ہنڈیا کے پکنے جیسی آواز آتی تھی. دو وقت نبوت کے بعد پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. امت، میری امت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو دعا دی کہ اللہ تو حضرت عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی، جھومنے لگی. اللہ کے نبی نے پوچھا، بہت خوش ہے کہ حضور آپ کی دعا ملی، پھر کیوں خوش نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، میں میری امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ دعا کرتا ہوں. ایک دن میں 5 مرتبہ ہمارے لیے دعائیں کی، اور آج ہم حضور کا دین لوگوں تک نہیں پہنچا. اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں پوری امت سے ایگریمنٹ لیا تھا، اقرار لیا تھا، میں نے دین پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا، حق ادا کر دیا. آپ نے تاکید کی تھی، اب یہ دین دنیا میں پہنچاؤ، تمہارے ذمے ہے، حاضر غائب تک پہنچاوے. اس وصیت، اس نصیحت، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے، 1,25,000 کا مجمع جو عرفات میں تھا، 10,000 12,15 کے قریب کا مجمع دونوں حرمین میں ہے، بس 10,12,15، 1,10,000 کے قریب، اور 2,00,000 کی روایت لے ہوئے تو 1,80,000 کا مجمع دنیا میں پھیل گیا. وہ حج عمرے کی فضیلت نہیں جانتے تھے، مکہ مدینے کی فضیلت نہیں جانتے تھے کہ وہاں 1,00,000 ملے گا، مدینے میں 50,000 ملے گا. لیکن اللہ کے دین کے پیغام کو لے کے دنیا میں، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، دریاؤں میں، گاؤں میں، کیرالا کے کنارے پہ 11 صحابہ دفن ہے، بھروچ کے قریب بھاڑبوت میں صحابی دفن ہے، وہاں کولم مدراس میں صحابہ دفن ہے، چین کی کیپیٹل سٹی میں 5 صحابی دفن ہے. کمیونسٹ ملک ہے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کو مانتے کہ یہ مہان ہستیاں تھی جو یہاں دفن ہے. پوری دنیا میں صحابہ پھیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے 9 بھائی، حضرت عباس کے 9 بیٹے، 9 دیش میں دفن ہے، 9 دیش میں دفن ہے. آپ کے داماد حضرت علی عراق میں دفن ہے. آپ کے نواسے حضرت حسین جو چالو نماز میں حضور کے اوپر چڑھ جاتے تھے، چالو نماز میں اللہ کے نبی کی گردن پر چڑھ جاتے تھے، جس کو اللہ کے نبی اپنی گردن پر بٹھا کے کھلگایا کرتے تھے، ان کی شہادت کی خبر جبرائیل علیہ السلام نے دی لیکن موقوف نہیں کروائی کہ میرے نواسے کو شہید کریں گے. کہ ہونے دو، وہ زمین بتائی، وہ مٹی بتائی، کربلا میں شہید ہے. 72 آدمی، 72 افراد کربلا کے میدان میں حضور کے گھرانے کے دفن، 72 آدمی اپنے گھرانے کے دفن. میرے بھائی دوستو، دین کے لیے سب لگایا، سب کے پاس لگوایا. صدیق اکبر تو وہ ہے کہ جنہوں نے بدن کے کپڑے بھی لگا دیے، گھر کی جھاڑو بھی لگا دی. اللہ کا سلام دنیا میں آیا کہ صدیق کو پوچھ دیکھو کہ وہ اس حال میں راضی ہے کہ نہیں راضی. آج اللہ نے کیا دیا، کیا دیا؟ حضور کو پہلو میں لے کے سوئے ہوئے. صدیق یار گار کی قسمت تو دیکھیے، پہلو میں آج تک ہے پیغمبر لیے ہوئے. صدیق یار گار کی قسمت تو دیکھیے، پہلو میں آج تک ہے پیغمبر لیے ہوئے. اور آپ نے فرمایا قیامت میں میں کھڑا ہوں گا، سیدھی طرف ابو بکر ہوں گے، دابی طرف عمر ہوں گے. کیا مقام ملا؟ لگانے پر ملا، لگانے پر ملا. آپ کی بیوی نے اتنا لگایا، اتنا لگایا کہ صدیق اکبر سے پہلے ان پر سلام آیا تھا، مکے میں آیا تھا. یہاں دو پر سلام آیا، حضرت خدیجہ پر اور ابو بکر صدیق پر، دونوں کو لگانے پر آیا. وہ خاتون کے پاس اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، جس کے پاس سونے کی اینٹیں تھی، سونے کی اینٹیں والی، طاہرہ ان کا لقب تھا، بڑے بڑے رئیس ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں پھانکے کرنا پڑے. اتنے بڑی گھر کی عورت نے پیٹ پر پتھر باندھے، 3 سال سیب ابھی طالب میں بند رہے دین کے کام کی وجہ سے. آج اس دین کے کام کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ سارا سونا اللہ کے نبی کے دین کی محنت پہ لگا دیا، دنیا میں سلام آیا. آج اس کام کو ہم معمولی سمجھ کہ بس حج کریں گے چلے آئیں گے، بلکہ حج کے بعد تو پوری دنیا میں صحابہ پھیلے، تابعین پھیلے، تبع تابعین پھیلے. ہمارے راندیر میں تبع تبع ساتھ دفن ہے، صحابہ دفن ہے. اولیاء اللہ دفن ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے نبی نے مدینہ سے بھیجا, معین الدین ہندوستان جاؤ, اور یہاں آ کے محنت کی, 90 لاکھ کو کلمہ ملا. آج ہم کو یوں ہے کہ گھر دکان مکان کھیت کلیان کیسے چلے گا. خواجہ صاحب کی دیگ آج بھی ہے, 2 دیگ ہے, پورا ہندوستان اندر ڈالتا ہے جو سال میں 1-2 مرتبہ چڑھتی ہے آگ پر, ورنہ خواجہ صاحب روز کھلاتے تھے, روز کھلاتے تھے, کارخانے نہیں تھے خواجہ صاحب کے, ہاں لمس نہیں چلتے تھے, اور زمینیں نہیں تھی, دعوت کی محنت تھی, دعوت کی محنت پر اللہ پورے اجمیر کو کھلاتا تھا. خواجہ صاحب کہتے تھے آؤ کھاؤ اور دین سیکھو, کھاؤ اور اندر آ جاؤ دین سیکھو, جیسے آج کرتے ہیں بھائی کھا لو فارغ ہو کے آج دین سیکھو. یہ انہوں نے کتنی خدمت کی باڈولی والوں نے, نہ ننیال نہ ددیال نہ سسرال اپنا, بھائی ہے اس میں کوئی تھا, لیکن کیسی خدمت, کیونکہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے دین پر لگانا سیکھا. اللہ ان کو بھی دے گا, ان کی نسلوں کو بھی دے گا, جنہوں نے دین پر لگا دیا اللہ ان کی نسلوں کو مالا مال کر دے. آج ہم نے دین سے بچا دیا, دین پر نہیں لگا دیا, سب کو دیں گے ٹائم لیکن دین کے لیے ٹائم نہیں, سب پر لگائیں گے مال اور دین پر مال نہیں. 2 لاکھ کی جماعت بہت دور, 2 لاکھ, ارے 2 لاکھ میں سنڈاس نہیں بنتی, 2 لاکھ میں سنڈاس نہیں بنتی, یہ 2 لاکھ میں پتا نہیں کتنوں کی آخرت بن جائے گی, کتنوں کو جنت کا راستہ مل جائے گا, لیکن یہ 2 لاکھ ہم نہیں لگا, ہاں دین پر لگائیں گے. اللہ دنیا بھی بنائے گا, صحابہ کی بنائی, تابعین کی بنائی, تبع تابعین کی بنائی, کوئی ایک بھی مٹا ہو تو بتا دو. ہر خطبے میں اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں دین پر, دین کے کام کرنے والوں کی. اللہم انصر من نصر الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم, یا اللہ جو دے رہے میرے دین کی جو مدد کرے, دین زندہ کرنے کے لیے جو مدد کرے تو اس کی مدد کیجیے اور ہم کو مدد کرنے والوں میں بنا لیجیے. پھر ساتھ میں بدعا بھی ہے کہ جو میرے دین کی مدد نہیں کرے تو اس کی مدد مت کیجیے اور ہم کو ایسا بننے سے بچا لیجیے. اس لیے جو دین کے مددگار نہیں بنتے نا, کروڑوں بھی ہو ان کے پاس, بے چینی سے ان کا دل بھرا ہوا ہے, ٹینشن مصیبت. ہمارے راندیر میں تو 4 wheel آتی ہی رہتی ہے کہ وہ مولوی صاحب کہاں ملیں گے, وہ مولوی صاحب کہاں ملیں گے, بھائی کیا ہوا, کیونکہ اللہ کا دیا سب ہے پر چین نہیں ہے. اللہ کا دیا, اللہ چین چھین لے گا, سب ملے گا چین نہیں ملے گا, سب ملے گا سکون نہیں ملے گا. دین کا کام چھوڑے, نبی کا غم چھوڑے, نبی کا کام چھوڑے, دھرتی اللہ کی, آسمان اللہ کا, زمین اللہ کی, سب اللہ کا, نبی کے صدقے میں بنا, وہ نبی کا کام چھوڑ دیا. نبی کا کام چھوڑ کے اس دھرتی پہ کوئی سکون سے رہ نہیں سکتا. نبی کا کام چھوڑے اور جن کے صدقے میں بنی ہیں ان کا کام چھوڑے اور وہ سکون سے رہے. تو آخر میں ہم سلام بھی پڑھتے مدینے, اس میں بھی ہم بھی ایگریمنٹ کرتے, جو ایگریمنٹ صحابہ سے لیا تھا وہ ہم بھی کرتے, عربی میں کرتے, قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ, یہ سلام کے الفاظ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو نہیں تھے لیکن آپ کی امانت پہنچ گئی, آپ کی خیر خواہی پوری ہو گئی, اب یہ دین کو کیا کریں گے. دیکھو ابھی پڑھی گئی کہ موت تک سریع سنت پر قائم رہیں گے, سریع سنت لوگوں تک پہنچائیں گے, اور اس کی بھی درخواست کریں گے کہ بار بار آتے رہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ تبلیغ کا کام روزے اقدس پر ملا. اللہ کے نبی نے خواب میں بتایا, مولانا الیاس صاحب آپ سے کام لیا جائے گا, دین کا کام لیا جائے گا. بہت گھبرا گئے, پتلی جان تھی وہ, 35-40 کلو کا وزن تھا, بڑے بڑے لوگ, ان کے پیر صاحب بھی ساتھ تھے اور حضرت شیخ بھی تھے, سب کو اپنا خواب بیان کیا. کیونکہ اتنے گھبراتے کیوں, کیا کہا اللہ کے نبی نے, یوں کہا کہ کام لیا جائے گا. اب کیا کام اللہ لے گا, اللہ کے نبی بتائیں گے کس طرح کرنے کا. پھر یہ پورا جو دعوت کا کام ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے کہ ایسے گس ہونا چاہیے, ایسے 3 دن نکالو, ایسے چلے میں نکالو, ایسے یہ کام کرو, خصوصی ملاقاتیں کرو, ایسے ایسے کرو. اور جو اللہ, مولانا الیاس صاحب دیکھتے تھے اللہ کے نبی کی جو بات سنتے تھے اس کو لکھوا لیتے تھے. اور اس زمانے کے 2 نوجوان عالم تھے, مولانا عبید اللہ صاحب اور مولانا سعید خان صاحب, ان کو کہتے تھے یہ جو میں نے دیکھا اس کو قرآن حدیث میں دیکھو. کہ یہ عمل قرآن حدیث میں ملتا کہ نہیں, تو وہ پھر وہ مل جاتا, کیونکہ اللہ کے نبی بتا گئے اور وہ قرآن حدیث میں نہیں ہوئے, تو اس کو قرآن حدیث سے ڈھونڈتے, پھر وہ کام کی ترتیب بنتی, وہ کام کا اصول بنتا. اور مولانا کہتے تھے کہ جو میں سمجھا ہوں, جو اللہ کے نبی نے مجھے سمجھایا, جو میں سمجھا ہوں کام کو, اس میں سے بہت تھوڑا سوواں حصہ سمجھا سکا ہوں, جو میں نے سمجھا سوواں حصہ سمجھا سکا ہوں, اور جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے اس میں سے سوویں حصے پر عمل ہو رہا ہے. یہ سوویں حصے سے دیکھو دنیا میں دسترخوان لگے. ایک جگہ پر ایئرپورٹ پہ جماعت پہنچی, آٹھ ٹیکسی لینے آئی تھی, آٹھ ساتھی کو آٹھ ٹیکسی لینے آئی تھی. امیر صاحب نے کہا ایک ٹیکسی میں ایک آدمی اور اس کا سامان لے کے جاؤ. کبھی کبھی 16 ٹیکسی لینے آتی ہے, کیونکہ ایک ٹیکسی میں ایک آدمی اور دوسری ٹیکسی میں اس کا ایک سامان. پوری دنیا کو اللہ نے, حرم کے امام کو پوچھا ابھی کسی نے تھوڑے مہینوں پہلے, کہ حرم شریف میں رمضان میں مجمع ہوتا تھا اور حج میں مہینہ مجمع ہوتا تھا, اب تو حرم شریف 12 مہینے فل ہے, کوئی مہینہ خالی نہیں حرم شریف میں. تو حرم کے امام نے بے ساختہ کہا کہ پوری دنیا میں خروج فی سبیل اللہ ہو رہا ہے, خروج فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلنا ہو رہا ہے. اس کی طاقت ہم نہیں جانتے. وائٹ ہاؤس میں نمازیں چالو ہے, وائٹ ہاؤس میں جمعہ ہوتا ہے. ہاں, ڈیٹرائٹ کے اجتماع میں طے ہوا تھا, اس میں دو ڈاکٹر یونس اور ڈاکٹر اشرف, وہ وہاں کے جو ہے نا ایمبیسی میں جا کر وہاں جمعہ میں بات کی تھی. پوری دنیا میں پلینوں میں دعوت ہو رہی ہے, ٹرینوں میں دعوت ہو رہی ہے, پوری دنیا میں دسترخوان بچ گئے, دعوت کا کام زندہ ہوا, جماعتیں نکل رہی ہے. مسکرات ابھی بھی تمہارے یہاں مسکرات کی جماعت ہے, منا بھائی وہاں گئے ہیں بات کرنے کے لیے. عورتیں نکل رہی ہے, گونگے اور بہرے نکل رہے, وہ جو اپنی ماں کو جنہوں نے ماں نہیں کہا آج تک, ان کی ماں لب سے ماں سننے سے محروم ہے. وہ گونگے اور بہرے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا رہے, گونگے اور بہرے لوگوں کو اللہ کی بات سنا رہے, ناچنے والے گانے والے جنہیں جب سے جیسے انہوں نے کتنوں کو اللہ تک جوڑ دیا. کرکٹ میں 4 اور 6 لگانے والے سعید انور, افریدی, انضام, جب یہ وہاں بھی آئیں گے تمہارے یہاں بلڈنگوں میں لے کے آؤ ان کو, جا کے ملو کہ سعید انور کو ہمارا ہماری بلڈنگ میں بات رکھنا ہے, 3-4 ہزار کا مجمع ہے, تو آپ کی دعوت پر ضرور آئیں گے. مولانا طارق جمیل کو بلا سکتے, انضام کو بلا سکتے, افریقہ کو بلا سکتے, وہ حج میں آ کے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے, کہ ہم وہ تھے جو کل تک راہ پہ نہیں تھے, آج اللہ نے راہ پہ لگایا, ہزاروں کے ہادی بن گئے. جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا کام ہے یہ, کل تک کا شرابی جگاری آج دین کا دائی بن جاتا ہے. مراد خان کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, جو پھولن دیوی کا استاد تھا, بہت 6.5 فٹ کا, بہار کا بہت بڑا گنڈا, بڑی چھاتی, بڑا بھاری قداور, اور وہ ایسا لگے کہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہے. جب جوناگڑھ میں 4 مہینے لگائے, سب گنڈوں کے ٹھیوں پر جاتے تھے, گنڈوں کے ٹھیوں پر, تو جیسے عادت تھی کہ بھائی نہیں ہے جماعت والوں کو کون کھڑا رکھتا ہے, نہیں ہے, کیونکہ جاؤ یوں کہہ دو مراد خان آیا ہے, تو اندر سے بڑے بڑے بھائی لوگ چلے آتے تھے ملاقات کے لیے. گنڈوں کو اللہ نے دین کے لیے قبول کر لیا, بس وہ تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, وہ تو آج بھی قبول کرنے تیار ہے, جو کہے میں تیار ہوں اللہ اس سے کام لے لے گا, کوئی رشتے داری نہیں. حضرت بلال کہتے تھے کعبے کو دیکھ کر, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, نہیں تو میرے جیسے کالے کو غریب کو کون ہدایت, کالے بھی تھے غریب بھی تھے, لیکن ہدایت اور دین کا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال سے لے لیا, کیسا لیا, حضور کے ساتھ جنت میں چلے گئے, ساتھ ساتھ جنت میں, حضور کے نبی کے ساتھ جنت میں پہنچ گئے. آج بھی اللہ مائل ہے, جو ہو بس میں تیار ہوں, اللہ اس سے دین کا کام لے لیں گے. وہ رشتے داری نہیں دیکھتا, وہ مالداری نہیں دیکھتا, وہ دل کی تڑپ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا غم کس میں ہے, اس سے کام لے لیں گے. بھائی ابھی تو آپ لوگ جا رہے ہیں, لیکن آنے کے بعد بتاؤ کہ نبی کا غم لے کے آئیں گے اور 4 مہینے لگائیں گے. یہ 4 مہینے بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ 4 مہینے میں آدمی بدل جاتا ہے. یہ مکہ فتح ہونے کے بعد 4 مہینے کی مدت دی تھی کہ 4 مہینے تک ان کے ساتھ رہو یا تو پھر کفر چھوڑو یا مکہ چھوڑو. تو علماء سے سنا دو پانچ کے سوا سب کو ایمان مل گیا, دو پانچ بد نصیب بچ گئے, باقی قسمیں کھانے والوں کو ایمان مل گیا. ابو جہل کے لڑکے کو ایمان مل گیا, ابو جہل کے لڑکے کو ایمان مل گیا. اتنی اثر ہے چار مہینے میں, پتھر دل بھی پگھل جاتے. آج بھی اللہ نے کتنا آسان کام رکھا ہے. چلو لمبی بات نہیں کرتے, اب یہ بتاؤ کہ آنے کے بعد چار چار مہینے اس کام کو سیکھنے کے لیے جو اللہ کے نبی نے روزے اقدس پر مولانا الیاس صاحب کو دیا تھا, اس کو سیکھنے کے لیے میں بھی لگاؤں گا. بتاؤ ہمت کر کے کھڑے ہو گئے بھائی. سکندر لکھ لو ان کے مبارک نام ہے, حاجی بھی ہے اور دائی بھی ہے, مبارک نام ان کے لکھ لو, لکھ لو تاکہ یاد رہے کہ یہ دائیوں نے لکھ نام لکھا ہوا ہے. سعید نالون کھڑے ہو کے لکھا ہے, سہیل, اکرم, معاذ, بھائی لکھا تھا کہ نہیں, پین چلتی کہ نہیں, ذرا گھسنا پڑے گا کیا. جنید بھائی ایریا میں لکھا دیا تو کہ ہم کو پتا چلے نا. چودہ پٹوا, کیا نام؟ سہیل میں چودہ پٹوا. بولو بھائی اکرم, اکرم بھائی سگرام بورا, ماں سگرام بورا, عبد ال, ہاں نام کیا؟ عبد الرحمان, تیرہ نمبر. جنید کون سا نمبر؟ نو نمبر. جین الدین بھائی بائیس نمبر. موقع, ہاں چودہ نمبر موقع. آپ کا نام؟ محمد عثمان, ماشاء اللہ. سمیر بھائی نو نمبر, جو لکھا دے بیٹھ جاؤ. حافظ صاحب محمد الیاس نمبر, فاطمہ مسجد, ہاں رام بابر تین نمبر, محمد جاوید تگرام پورا, یوسف بھائی چودہ نمبر, سولہ نمبر, دو نمبر, کیا نام؟ زبیر بھائی, اب ریاض بھائی بائیس نمبر, صفوان دس نمبر, محمد زید نو نمبر, ابو بکر نو نمبر. ہاں ماشاء اللہ, دیکھو بلسار سے آئے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں, لو مہینے کے ساتھ لکھایا, یہ پکا کام. چلو اللہ وہاں تم بھی مہینہ طے کروا لیو اللہ سے ملتزم پر, کہ یہ لکھو بلسار کا تین نمبر. وہاں تو جو مانگے گے ملے گا. تم کہیں گے اللہ پوری زندگی قبول کر لے تو پوری زندگی قبول ہو جائیں گے. آسان روزی دے دے, بہت تھکوا مت تو آسان روزی مل جائے گی. ہاں روزی ایسی مانگنے کی. یوسف بھائی سگرام پورا, آپے جی مسجد, کواس نواز, نواز نواز دس نمبر, مبارک مسجد صابری نگر, نام اشرف بھائی, رفیق بھائی کون سا حال کا والور, ماشاء اللہ, مولانا محمد رفیق بھائی بائیس نمبر, عبد الصمد بھائی بیس نمبر, زکریہ چھ نمبر, امداد دو نمبر, اعجاز دو نمبر, امین بھائی سگرام پورا, یاسین بھائی بارڈولی, زبیر بھائی سہیل بھائی بیس نمبر, ویسما, ویسما اچھا, کیا نام؟ رضوان بھائی راندیر, ہاں ہاں لکھو بارڈولی, کیا نام؟ محبوب, ہاں ارادہ جی, یہ سب ارادے جی, اس میں کوئی کے پاس وہ سیاں نہیں کروائیں گے اسٹیمپ ڈیوٹی والی. ہاں کیا نام؟ گمج والی مسجد, نام کیا؟ یونیس بھائی گمج والی مسجد باغا تلاؤ مظہر سات نمبر, سات نمبر, محمد امین والور, فیاض تیرہ نمبر. بھائی کوئی برباد نہیں ہوا ہے. صفوان تیرہ نمبر, عزیر تیرہ نمبر. بولو بھائی بولو, بولنے کا ابھی آپ لوگوں کو پہلی مرتبہ چانس ملا ہے بولنے کا. الطاف بھائی گمج والی بھاگا چلاؤ, ابھی تک تو دوسرے بھولتے رہے, ابھی موقع ملا ہے چھوڑنے کا بھی. کیا نام؟ حسین بھائی بارڈولی, زاہد بھائی چھ نمبر, زاہد بھائی. دیکھو یہ خالی سکندر نہیں لکھتا, یہ فرشتے بھی لکھ رہے اوپر جائے گا کہ میرے حاجی بندوں نے ارادے کیے ہیں. اللہ کوئی کو محروم نہیں کرتا, گنہگاروں کو محروم نہیں کرتا تو حاجیوں کو محروم کرے گا, اس کے گھر کے مہمان ہیں. دیکھو کل ابھی ایک پولیس والا نہیں تھے ریٹائر ہوئے, وہ رات کو حج بدل سیکھنا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ میں وہاں سے آؤں گا نا سیدھے چار مہینے. منا بھائی کو میں نے بات کری ان کے ہلکے کے, کیونکہ ان کی وصولی بھی آ گئی ہے, ٹکٹ بھی ہو گئی ہے. ایسا اللہ کے دین پر کام کریں گے ماشاء اللہ. کیا نام؟ غلام بھائی. کون سا نمبر؟ کہاں رہتے؟ سات نمبر. سات نمبر. اور بولو بھائی. ہاں کیا نام؟ ساجد بھائی بارڈولی اکسا. کیا نمبر؟ الیاس بھائی. ہاں الیاس بھائی. اور بولو بھائی, اور بولو. دیکھو ابھی بند ہو جائے گا, اس سے پہلے بولو. ایک دن بولتی بند ہو جائے گی, اس سے پہلے بولو. ہاں ایک دن آنے والا ہے کہ سب کہیں گے ابا کچھ تو بولو تو نہیں بولے گی, بھائی کچھ تو بول تو نہیں نکلے گی آواز. اس سے پہلے بول دو, ابھی بول کی قیمت ہے, بہت قیمت ہے. یہ بولو سے اذان ہوتی ہے, اسی سے تکبیر ہوتی ہے, اور طلاق بھی اسی سے ہوتی ہے. بڑی طاقت ہے بول میں. ابھی بولو میں تیار ہوں, ہو سکتا ہے اتنا بولے نجات کا ذریعہ بن جائے. ابھی سے ثواب تو چالو ہو ہی جائے گا. اچھا ارادہ سب اندر رکھ دو کہ انشاءاللہ وہاں بھی خوب مانگنا ہے. مولانا سعید خان صاحب جو جن کی ابھی میں نے ذکر کیا, جوان تھے مولانا الیاس صاحب کے ٹائم پر, اور جن کی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو میرے سے مکہ مدینے میں کام لے, مکہ مدینے میں کام لے, تو اللہ نے ان کو مکہ مدینہ پہنچایا اور وہاں بہت کام ہوا. وہ حاجیوں کو کہتے تھے کہ دیکھو سب حاجی گناہوں سے توبہ کر کے جاتے ہیں, لیکن ایک گناہ کی کوئی حاجی توبہ نہیں کرتا. چلو آپ نیت کر لو وہ گناہ سے بھی توبہ کر کے آئیں گے. شراب کی توبہ, نماز چھوڑی توبہ, روزے چھوڑی توبہ, غلط دھندے کی توبہ, غلط مال کمایا توبہ, سب کی توبہ کرتے. دعوت کا کام چھوڑا اس کی توبہ کوئی نہیں کرتا. کہ میں نے نبی کا کام چھوڑ دیا, اس کی وجہ سے آج 400-450 کروڑ انسانوں کے پاس کلمہ نہیں ہے, وہ جہنم کی آگ میں جا رہے. 2.5 کروڑ مسلمانوں میں سے 90% بے نمازی. میں نے کام نہیں کیا, قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا تو یہ بتا, رہزنوں سے ہمیں گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہ قافلے کیوں لوٹے, یہ قافلے کیوں لوٹے تو یہ بتا, یہ قافلے کیوں لوٹے؟ رہزنوں سے گلا نہیں, راہ مارنے والوں کے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو نے گشت کیوں نہیں کی ہے؟ تو نے ملاقاتیں کیوں نہیں کی؟ تو نے منت سماجت کیوں نہیں کی کہ آن یہ مجمع دین پر آ جاتا؟ بھائی ہم سب ارادہ کرو, جان مال وقت صلاحیت اللہ کے دین پر لگائیں گے. روزی روٹی اولاد تو اللہ اتنا دے گا, جو دنیا میں کھپا دیتے اپنی زندگیوں کو, ان کی اولاد ان کے بابا کو ٹیفن باندھ دیتی ہے مرنے سے پہلے کہ بابا تھوڑے دن اس کے وہاں, تھوڑے دن اس کے وہاں, تھوڑے دن اس کے وہاں, جا کے ذرا میلے میں حالت دیکھو ماں باپ کی. ٹفن باندھ دیے جس ماں باپ نے بڑے کیے, ان ماں باپ کے اولاد نے ٹفن باندھ دیے, اور جنہوں نے اپنے دین پر جان مال لگایا ان کو لوگ کیسا کھلاتے. دیکھو کیسی پوری دنیا میں یہ حالت ہے, پوری دنیا میں. جو دین پر لگائے گا, اللہ کہتا ہے میرے دین پر لگاوے میں نہیں دوں, بہت غیور ہے وہ. اللہ کے دین پر لگانے والوں کی نسلوں تک کو آباد کر دے گا. آخری بات کہہ دے, دین مٹانے والوں کی نسلیں کیسی برباد ہوں. یہ سردے نے پھونک ماری تھی آگ میں, نارے نمرود میں سردے نے پھونک ماری تھی, گرگٹ نے. آج تک اس کو مارنے پر 30 نے کی ہے, ایک جھٹکے میں مار دو 30 نے کی. فتوائے رحیمیہ میں نے پڑھا, ہاں پکی بات کہتا ہوں. اور نارے نمرود میں کبوتر ایک ٹیپا پانی لے کے چلا, ایک ٹیپا پانی نارے نمرود میں ڈالنے کے لیے. اب لوگ جانتے ہیں اتنی بڑی آگ ہے ایک ٹیپے سے نہیں بجھے گی, لیکن اس کے بس میں تھا وہ لے کے چلا گیا. آج مکے اور مدینے میں دیکھ لیو, بول کون سا پکشی ہے بھائی وہاں؟ کبوتر. اور محبت کا پرتیک بن گیا کہ کبوتر یعنی محبت کا نشانی. اور مکہ مدینے کا اللہ نے ان کو فری ویزا دے دیا, جتنے چاہے آؤ, کہیں بھی بیٹھو, گنبد خضرا پہ بیٹھو کہ کہیں بھی بیٹھو, چاروں طرف کبوتر ہی کبوتر. دین کو پانی پہنچانے کے لیے, نعرے نمرود کو بجانے کے لیے ایک ٹیپا لے کے چلا. ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اپنا جان مال دین پر لگاوے, اللہ اس پر ہم کو اور ہماری نسلوں کو نواز دے گا. اب ہم انشاءاللہ دعا ہو جائے گی قاری صاحب, ٹھیک ہے دعا ہی باقی. بھائی اللہ ہمارے تین دن کی کمزوری کوتاہی کو اللہ معاف فرماوے, اور ہمارے بارڈولی والوں نے تو خدمت کی حد کر دی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی نسلوں کو آباد کرے, ان کی خدمت کو قبول کرے اور اس کا نعم البدل عطا فرماوے. اب انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب دعا کرا دیں گے اور آج کی مجلس پوری ہوگی ناشتے کے بعد. ہاں بھائی یہ دیکھو منا بھائی, پیر اتوار اور پیر کو چوڑ گڑھ کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ایک آدھ کلاک وہاں مجلس ہوتی ہے اتوار اور پیر, اور منگل اور بدھ جنتا نگر راندیر اسلامیہ جیم خانے کے بازو میں, اشرفیہ کے پیچھے ہے اسلامیہ جیم خانہ, اس کے بازو میں مسجد ہے, وہاں منگل اور بدھ کو بھی مجلسیں ہوتی رہتی ہے. اس کو سیکھتے جرے ہوئے سکھاتے جرے ہوئے تو انشاءاللہ پکا ہو جائے گا, اور ہمارا حج عمرہ سلام مدینے کی حاضری اچھی ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما. آمین. باہر والے بھی اندر آ جاؤ بھائی, دعا ہو رہی ہے, خدمت والے بھی آ جاؤ, سب آ جاؤ. نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیں, زیادہ وقت نہیں بیٹھ سکتے تو ایک دو منٹ بھی بیٹھ جائیں. دعا کے آداب کا ہم جتنا خیال رکھیں گے, دعا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو عبادت کا مغز کہا ہے. اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے, اور جو نہیں مانگتا اس پر اللہ غضبناک ہوتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں تھی کہ دعا کا طریقہ بھی تھوڑا ہم سیکھ لیں. دعا میں تین باتوں کی خاص تاکید کی گئی ہے کہ دعا شروع کریں تو پہلے اللہ کی حمد کریں, کوئی لفظ یاد نہ آئے تب بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی بڑائی کی کوئی الفاظ اور سیکھے جو ہیں, سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی الجلال والاکرام, اللہ کی بڑائی والے کلمات پہلے یہ اس سے شروع کریں, اللہ کی پاکی بیان کریں. سبحانک اللہم و بحمدک جو ثنا پڑھتے ہیں ہم, وہ دعا کی ابتدا اس سے ہو. پہلے اللہ کی بڑائی, اللہ کی پاکی, اللہ کی حمد کریں, اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے. اور کل کہنا یاد نہیں رہا, درود تنجینا تو سارے حاجی یاد کر لیں, بہت سو کو یاد ہے. درود تنجینا میں بھی, درود تنجینا اس میں اعظم چھپا ہوا ہے. فضائل اعظم اس کا قصہ ہے کہ ایک جہاز جا رہا تھا, پانی کے بادبانی جہاز چلتے تھے, وہ جہاز جا رہا تھا اور ہوا کے طوفان میں وہ جہاز پھنس گیا. اس میں ایک اللہ والے تھے, بہت دعا مانگی انہوں نے, یا اللہ جہاز کو نکال دے. وہ خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے غنودگی سی ہو گئی, ذرا ہلکی سی جھپکی لگی, اور میں نے خواب میں زیارت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے مجھے یہ درود تنجینا تعلیم فرمایا. یاد کر لیں اس کو. اور یوں فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھ لیں. پانی کا طوفان تھا, ہوا کی زد میں جہاز بے قابو ہو رہا تھا. وہ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے یہ درود شریف سب کو پڑھایا, اور سب سے کہا, لکھا ہے فضائل حجم آخر میں, ہنوز 300 مرتبہ تک پڑھنے کی نوبت آئی اور جہاز اطمینان سے چلنے لگا, طوفان کی عزت سے نکل گیا. تو یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے جتنے درود شریف یاد ہوں, خوب دل لگا کر اللہ کی حمد, اللہ کی بڑائی, درود شریف, اور اس کے بعد اپنی دعا مانگنا شروع کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سبحان ربی وبحمدہ, سبحان ربی وبحمدہ, اللہم لک الحمد کما ینبغی, کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العز والجبروت, سبحان ذی الجلال والاکرام, سبحان ذی المجد والکرم, سبحان ذی المجد والکرم, سبحان ذی المن والنعم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين, وصل على سيدنا محمد في الآخرين, وصل على سيدنا محمد في النبيين, وصل على سيدنا محمد في المرسلين, وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا, ربنا لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين, ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم مقلب القلوب, اللهم مقلب القلوب, ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب, ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا, فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل, واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتجاوز عنا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہم انا نسألک ایمانا کاملا اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وخلقا مستقیما وهدا قیما اللہم زیننا بزینة الایمان اللہم زیننا بزینة الایمان اللہم اجعلنا هداة مهديين اللہم اجعلنا هداة مهديين اللہم انا نسألک رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللہم انا نسألک الجنة اللہم انا نسألک الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم والله لا إله إلا هو الحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا الله هم تيري کمزور اور ضعیف بندے اے اللہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے والے تیری فرما برداری میں بہت کمزور اور بے بس یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں یا اللہ تین دن سے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں چل رہی ہیں یا اللہ تیرے دربار میں حاضر ہونے والا ایک بڑا مجمع یا اللہ یہاں موجود رہ کر یا اللہ ہمارے تھوڑے سے وقت میں ہم نے تیرے دربار کی حاضری کے آداب تیری دربار کی حاضری کے طریقے اور یا اللہ تیرے دربار میں آ کر یا اللہ اپنے آپ کو قبول کرانے کی محنت کی ہے یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما یا اللہ ہمارے اس سال کے تمام حجاج کرام کو یا اللہ اپنے دربار کی حاضری کے لیے چنا ہے اور اے اللہ ہزاروں نے لاکھوں کا مجمع اور پوری دنیا سے یا اللہ بہت بڑا مجمع تیرے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ حج ایک تیرا بہت بڑا فریضہ ہے یا اللہ اس سے دین کی تکمیل ہوتی ہے یا اللہ ہمارے تمام حاجیوں کو اے اللہ خوب دھیان نصیب فرما خوب استحضار نصیب فرما حاجیوں کو بھی ان کے گھر والوں کو بھی حجن عورتوں کو بھی اے اللہ حج کے طریقے سیکھ کر اور آداب زیارت اور آداب حاضری سیکھ کر تیرے دربار کی حاضری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما قوت عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما اس کے لیے ضروری اسباب اور ضروری یا اللہ جو کچھ وسائل ہیں جو کچھ راحت اور آرام کی سامان ہیں یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما یا اللہ ہم بھی کمزور ہیں تیرے دربار میں حاضر ہونے والے سب کمزور ہیں، ہماری کمزوری اور بے بسی پر خاص رحم فرما، فضل فرما، اپنے دربار کی حاضری قبولیت تک پہنچ جائے، اس کے اسباب نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کر، یا اللہ ہر جگہ ایسے جوڑ قائم ہوتے رہیں اور پورے دین کو سیکھتے ہوئے، پوری سنت و شریعت کو سیکھتے ہوئے، یا اللہ تیری اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنا پوری امت کے لیے اللہ فیصلہ فرما دے، پوری امت کی بے دینی کو دور فرما دے، پوری امت کی دین سے بیزاری کو دور فرما دے، پوری امت کو دین پر چلنے کی رغبت عطا فرما دے، دین میں کامیابی کا نصیب، کامیابی کا یقین نصیب فرما دے. اے اللہ بے یقینی کی زندگی کو اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ یقین والی زندگی سے مبدل فرما دے. یا اللہ ایمان سیکھنے کی فکر عطا فرما، اے اللہ تیری عبادات سیکھنے کا اے اللہ شوق اور جذبہ عطا فرما کر اسے سیکھنا آسان فرما. یا اللہ ضروری علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما. یا اللہ تیری معرفت سیکھنا اور حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کی بڑی کامیابی ہے، اے اللہ اسے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اپنی یاد کی اپنے ذکر کی لذت کا حصہ عطا فرما. یا اللہ ہماری غفلت بھری زندگی کے تمام اعمال کو معاف فرما کر یا اللہ تجھے یاد رکھ کر زندگی گزارنا نصیب فرما، تیرا ذکر کرنا صبح و شام نصیب فرما. اے اللہ تیری یاد سے ہمارے اندر اور پوری امت کے اندر اے اللہ تطمئن القلوب کی صفات نصیب فرما. یا اللہ ذکر کے ذریعے اپنا قرب نصیب فرما، درود پاک کے ذریعے حضور علیہ افضل الصلات و التسلیمات کا قرب اور محبت نصیب فرما، خصوصاً زیارت کے آداب میں اے اللہ پوری امت کو اور اس سال کے حاجیوں کو، زیارت کرنے والوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنا نصیب فرما. یا اللہ اس وقت کی جتنی محنت ہوئی اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، امت کے مظلومین کی حمایت اور مدد فرما، خصوصاً وہ علاقے جہاں ایمان والے ہمارے بھائی بہنوں بچوں پر بوڑھوں پر اے اللہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، خصوصاً اس ان علاقوں میں جہاں ظلم کی انتہا ہے، یا اللہ ان علاقوں میں اپنی مدد اتار دے، ان سب کی اے اللہ خوب مدد فرما، ان کو ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ ہمارے سب کے لیے ایمان اور اعمال کی یا اللہ ہر وقت کی فکر کو اور زیادہ قوی بنا دے. اے اللہ ایمان کے بغیر ناکامی ہی ناکامی ہے، عمل کے بغیر کامیابی مل نہیں سکتی. یا اللہ اس یقین کو پوری امت میں عام فرما دے. نمازوں کا شوق ہم سب کو نصیب فرما، پوری امت میں نماز کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ نماز کو سیکھ کر اس کی عملی مشق کر کے اے اللہ ہر ایمان والے مرد عورت کو پوری امت میں نماز سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز کے ذریعے اے اللہ آپ کی مددوں کے اتارنے کا یقین نصیب فرما کر نماز کے ذریعے اپنی سب تمام ضرورتوں کا پورا کرنا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس دنیا کی زندگی میں اے اللہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی؟ یا اللہ آپ کی نعمتیں اور اے اللہ آپ کے سارے انعامات کے تمام شکلوں اور صورتوں کو ہم استعمال کرتے ہی رہے اور اے اللہ آپ کی فرما برداری میں کوتاہی کرتے رہے. یا اللہ اس قصور کو معاف فرما، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت سے درگزر فرما، پوری امت سے درگزر فرما. یا اللہ جتنے لوگ یا اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، کلمے والے، ایمان والے، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی پوری دنیا میں جہاں جہاں آباد ہے، اس کی ہماری آنے والی نسلوں تک کے ایمان کی، اعمال کی، معاشرے کی، اخلاق کی، اللہ عادات کی بھرپور حفاظت فرما. جب تک جئیں ایمان والی زندگی یا اللہ اعمال والی زندگی گزارتے ہوئے، یا اللہ ہم میں سے جس کا وقت یا اللہ دنیا سے جانے کا آئے، ہم سب کو یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمے سے پوری امت کی حفاظت فرما. سوئے خاتمہ بری موت سے، یکایک کی موت سے، حادثوں اور ہسپتالوں کی موت سے، ہر اس بری موت سے جس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان بری موتوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ کلمے والی موت عطا فرما، اپنی راہ کی شہادت والی موت عطا فرما، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. موت اور ماں بعد الموت میں ہمارے لیے برکتیں اور اے اللہ راحتوں کا اور رحمتوں کا فیصلہ فرما. مرنے کے بعد کی زندگی کے ہمارے سارے جتنے مراحل ہیں، جتنی منزلیں آنے والی ہیں، قبر کی یا اللہ پل صراط کی، میزان پر اعمال کے تلنے کی، یا اللہ حشر کے میدان میں جمع ہو کر یا اللہ اپنے زندگی کا حساب دینے کی، ایک ایک منزل کٹھن ہے، موت کے بعد کی منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما، ہمارا سب کا حساب کتاب آسان فرما، ہم سب کو حساب یسیرا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حساب یسیرا عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم کو حقدار بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرما. حشر کی ہولناکیاں، حشر کی شدتیں اور حشر کے میدان کی سختیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ موت کے بعد کی تمام منزلوں میں ہمیں اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما. پل صراط پر سے گزر کر اعمال کا حساب دے کر اے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں داخلہ عطا فرما. یا اللہ ہماری مانگنے کی اے اللہ طاقت بہت کمزور ہے، اے اللہ آپ کی دینے کی طاقت یا اللہ بے انتہا ہے، جس کا کوئی سرا نہیں. ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے مانگتے رہے ہیں، مانگتے رہیں گے، اس وقت بھی مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہر خیر مقدر فرما، یا اللہ ہر خیر مقدر فرما پوری امت میں. یا اللہ جہاں جہاں جو جو ضرورتیں ہیں دینی اعتبار سے اور اعمال کی ترقی کے اعتبار سے اور آپ کی اپنے قرب کی، اے اللہ جتنی لائنوں میں آگے بڑھنے کی ضرورتیں ہیں، مدارس کی، مکاتب کی، دینی تعلیم کی، ہمارے بچوں کی دینی اور اے اللہ اخلاقی تربیت کی جو جو ضرورتیں ہیں، اس کے اسباب اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ گھر گھر میں سیکھنے سکھانے کے ماحول کو زندہ فرما، ہر گھر میں اے اللہ دعوت کی محنت کے اعمال کو زندہ فرما، تعلیم کو زندہ فرما، اپنی یاد اور اپنے ذکر کو زندہ فرما، اخلاق کی اے اللہ سیکھنے سکھانے کی محنت کو زندہ فرما. اے اللہ ایثار اور ہمدردی کے جذبات کو زندہ فرما، خود غرضیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں اخلاص کی، تجھے راضی کرنے کی اے اللہ دھن لگا کر زندگی گزارنا نصیب فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دعاؤں کے لیے امید رکھتے ہیں، ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. جن لوگوں نے کہا نہ کہا، ان تمام کی اور اے اللہ یہاں جمع ہونے والے 3 دن میں تمام حجاج کرام کی اور ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں اور ساتھیوں کی، اے اللہ جائز مقاصد، جائز حاجات کو اے اللہ غیب سے پورا فرما، سب کے لیے آسانیاں مہیا فرما. اے اللہ جس نے جو چاہا ہو، جو دعا مانگنا چاہتے ہوں، کہہ نہ سکے ہو، ان سب کے لیے بھی اے اللہ ان سب کو ہماری دعاؤں میں حصہ عطا فرما. ان حجاج کرام کے حج کے سفر کے آگے کے سارے مراحل آسان فرما. حج کے سفر میں اے اللہ ان کو ہر جگہ راحت، آرام، سہولتیں مہیا فرما. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے اے اللہ تندرستی کے ساتھ کے اوقات گزارنا نصیب فرما. ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. یا اللہ یہ تمام مجمع اے اللہ جو ابھی موجود نہیں ہے، کل تھے، پرسوں تھے، اے اللہ ان سب کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما. ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے مانگا اپنی بساط اور اپنی اے اللہ طاقت سے، اے اللہ تیری بے پناہ طاقت سے اور تیرے اٹوٹ خزانوں سے، یا اللہ خوش ہو کر اور چھانٹ چھانٹ کر ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، آخرت کی بہتری عطا فرما، دنیا کی آسانیاں نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے زبانوں پر نہ آیا ہو، دلوں میں ہو، اے اللہ وہ بھی بے مانگے عطا فرما. تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی، ہمارے مسجد کے ائمہ اور مسجد کے خدام کی اور دین کی محنت کی جتنی شکلیں آپ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہیں، ان میں کام کرنے والوں کی، سب کی بھرپور مدد فرما, سب کو اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ دین کی محنت جہاں جہاں ہو رہی ہے اور جو آپ کو پسند ہے, آپ کے نزدیک مقبول ہے, اس میں پوری امت کو قبول فرما. ہم چاہے نہ چاہے اے اللہ ہمارے دلوں کا رخ پھیر دے, ہم بہت کمزور ہیں, اے اللہ ہمارے دلوں کا رخ عافیت سے اپنے دین کی محنت کی طرف پھیر دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انت المستعان وعليك البلاغ. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة, وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا, لا تجعلنا بدعائك شقيا, وكن لنا رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين, يا خير المعطين. اللهم آمين, اللهم آمين, اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله. تمام حجاج اکرام سے درخواست ہے کہ وہ ناشتہ کر کے یہاں سے تشریف لیں.